Mert hogy megint Jó, késünk, sajnos. indíthatod, Alex, légy, de ne szórakozz már, de Már direkt megkértelek, hogy gyere két időben. tornyom van itt a Clash Royale meccsben, Bimbo De, kihagy játszani. Mindjárt befejezem. Már megy a izé. nem hiszem el. Na jó, én mutolom magam komolyan. Tehát, hogy... De oké, hogy jó játék. Én ezt értem, de... ezt nem, tehát... Na jó, mindegy, nem is érdekel. Hello, megy már? Basszus, ja, srácok, már, hogy időben nem tudunk kezdeni, ezt nem hiszem el. De tényleg, ez annyira gáz. Mióta szívunk ezzel, és itt égetjük magunkat a hallgatók előtt. Szerintem ezt az egészet, komolyan mondom, így is már tele van vele a tudatom. Abba kéne már hagyni, tehát vagy időbe ideértek, vagy hagyjuk az egészet. Tehát az vállalja be, aki ide tud jönni. Az egyik lesrojálozik, a másik jó, hello, én sziasztok. Én általában tegyük hozzá, hogy mindig itt vagyok, tehát... Igen, csak mindig itt vagy, csak mindig késel. Igen, tehát itt vagy, mindig csak késel. Most meccsre állszok, hogy mi van? Ne, késtem kétszer. Nem, már nem megy, megy nem szar. Megy, mert Alex izé lesrojálozik. Komolyan. Jó, már becsuktam. Most tényleg ez a probléma, hogy itt a tableten fut egy izé? Nem. Na. Nem az a probléma, hanem az a probléma, hogy megbeszéltük, hogy időbe elkezdjük, te késel, Balázs, neked meg, tehát múltkor mondtam, hogy vicces, meg jó fej vagy, bírlak, de nem tudsz időbe ideérni, akkor hagyjuk az egészet. Ott van neked amúgy is a másik szarod, mi az a... gépem. Hát nem érdekel. Egyszer nem érdekel, később száll. Mindig van valami, érted, most éppen a kocsit csináltatom, most magánéleti problémáim vannak, most itt tudom én, érted? Tehát, hogy én is itt tudok lenni időbe. Jó, Balázs, tényleg szerintem ne is húzzuk ezt tovább, ez most így szerintem ez az utolsó legyen, jó? Mert ezt még lenyomjuk, aztán valamit találj ki, hogy miért fogsz elköszönni. Jó, majd írd meg. Á, nem hiszem, hogy ez akkora probléma, hát most, érted? Jó, indítsd, Alex, indítsd. Volt egy olyan időszak, emlékszem, hát Marci hány adáson nincs itt, szerinted? Most sincs itt. Most sincs itt, nem is szólt, hogy nem jön. Még se vágjuk ki innen, tehát, hogy ez most... Hát, még egy ideig nem. Amíg hozza a feliratkozókat, addig maradjon. Na, indítsd, Alex, az... Hogy engem akkor ezért túrtok ki, végül is? Indítsd. Jó, mindegy, hagyjuk, indítsd. Na, akkor mutoljátok magatokat. Mut. Very good like Alexovic, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Ja, üdvözöllek benneteket, itt Kaveri mutolva hagytam magamat, 139. adása ez a podcastnek. De na, nem baj, mert úgyis kivágjuk ezt a csöndet belőle. Sziasztok! Így van, sziasztok, semmi baj. Na, itt van velünk jelen pillanatban Alex. Sziasztok! Itt van velünk Lali. Sziasztok! És itt van velünk utoljára Balázs. Sziasztok! Mert hogy Balázs, utoljára tudsz már csak lenni a podcastben. Igen, hát sajnos egyéb magánéleti teendőim azok eléggé útjába állnak ennek az állandó podcastezésnek, és hát megtörve bár, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudok jönni több adásra. De azért a csatornádat tolod meg minden, nem? Hát valószínűleg azt is abba hagyom, ugye most volt ez, hogy átveszik Csidónék az egészet, ja. És ja. Akkor az lesz a járható út, úgy tűnik. Hát sajnálom is, megmondom őszintén, meg nem is, mert egyrészt kedvellek, meg minden, de hát voltál is szartartal, vagy nyomtál? Az a baj, hogy annyira levágtam, tehát ha nem lenne chat, és nem néztem volna a chatet, akkor még... Akkor nem röhögted volna el. Nem rögtem volna. De egyébként megint rajtad megy el, a múltkor is rajtad ment. Igen. Úgyhogy keveri rá közebb, te leszel az, aki nem érsz. Jó. Igen, mert az van, hogy ezt így kitaláltuk az elején, így benyomtuk. Elméletileg benne maradt az elejében az, hogy múlt, úgyhogy kicsit fajlosan is kezdődött az egész. Tényleg. De hogy ugye én utána rögtön elkezdtem írni az intrón a srácoknak, hogy akkor csináljuk azt trollkodásból, hogy nem mondjuk. Tehát, hogy tegyünk úgy, mintha nem csináltunk volna ilyen beszélgetést először, mintha nem direkt lenne, tudod? Ja, de... És azt, ha most végignyomtuk volna egy adást úgy, ha az eleje így marad, tudod? És aztán ki is raktuk volna Facebookra, hogy Balázs nem jön. és tényleg nem is jöttem volna több. Soha! az lett volna akkor a trollság, mint az a faszja, aki leállította a blogját április 1-én, tehát azt arra emlékeztek? Én arra emlékszem, hogy Freddy D volt, hogy április 1-én kirakta, hogy leáll az egész, meg már nincs kedve csinálni, és akkor két napra rá meg feltörték neki az akkontját, aztán rá egy pár hétre abba is hagyta tényleg. Mit akarok mondani? Ez most azért van, mert hogy elméletileg mi ezt áprilisra terveztük, csak nem jött össze, és a másik pedig az, hogy ma április 1-éről fogunk témázgatni, legalábbis abból van a legtöbb linkünk, meg viccünk, meg hogy ki mit csinált, és ez így belehallatszott az adásba, szuper vagyok, és mert hogy... Igen. Mert hogy ebből szereztünk most nagyon sok linket, csak ugye április 1-én egyáltalán nem volt közel egyik podcast se április 1-hez, tehát hogy ezt... Viszont volt podcast extra. Volt, hát az... Igen, de az még ennél is szarabbul levágósabb volt, vagy hogy mondjam, igen, hogy fogalmazza. Igen. Hát ott az első adást játszottuk be, némi zenével meg a Rainbow Six Media bajnokságos képekkel. Amúgy páran beírták, hogyha Keveri nem röhögi el magát, akkor majdnem elhitték volna, de hát április igen. Van. De egyébként legutóbb is ez volt, csak mondom, Keveri. Szóval jó. Most jó, már lehetne tolni végre egy normálisat, hogy tényleg kirúgok valakit. Most már igazán kidobhatnátok engem. Alex, azt írják, hogy Skype. Igen, mert hogy felraktam végre ezt a fost, mert hogy legyen alternatíva, ha bármi baj van, csak aztán én azt nem sejtettem, hogy nekem van egy jó pár accountom, és van olyan account, amin van sok ismerősöm is, akikkel nem beszéltem már 1000 éve, és így most kapom meg azt a 3 évre visszamenőleg üzenet sort, tudod? Így igen, szia betölteni. Alex, kölcsön adnád a foci labdádat, tudod, és ilyen 10 éve. De kb. Tehát így elkezdtem. És így visszaírod, de nem. És elmúlt egy óra, már odaraktam egy mosást, tudod, és így non-stop így... Ez megy non-stop, és ez képzeld el, hogy ez odáig fajult, hogy akartunk Skype-on beszélgetni az egyik ismerősemmel, és felraktam a telefonomra, hogy majd ott jó lesz, tudod. És felraktam a telefonomra, és gyerekek... Igen? És itt véget érne a sztori. De felraktam a telefonomra, és felraktam a telefonomra, és eladtam a telefont. Szétfagyott a telefon, aztán felraktam a tabletre, hogy majd ott jól lesz, szétfagyott a tablet. Tehát én ezt nem, azért állok meg, mert nem tudom, hogy mi a szar van ezzel. Tehát ennek nem kéne működnie? Vagy... Nem. Mitől fagy meg tőle minden? És akkor visszamenőlig órákig ott hagyod a telefonodat, ilyen freeze módban, tudod? Azért, mert a Skype telefon az nagyon gagyi. De most ugye újra fogják az egész Skype-ot csinálni, tehát... Remélem, már nem is nem fognak rajta frissíteni. Na, ezt nézzük úgyhogy... a Windows bejelentésen is, Microsoft bejelentésen is, nem? Igen, Lali, ezt így nézzük, van. Ha már ilyen jó átkötések vannak. És És mit mi is volt még? Showbox-ban? Nem emlékszem. És mit néztünk még? Benne van a show notes-ban. Nem tudom, mit néztünk. nagy csönd. Próbáltam átkötni azokra a tartalmakra, amiket végre Alex rakott a show notes-ba, és boldog volt a pici szívem, hogy végre más is tölti, és úgy tölti, hogy tényleg szívvel, lélekkel, de hát akkor ez most nem sikerült. Mi? Hát annyi linket gyűjtettem, itt pésztelgettem egy napig. Direkt keresgéltem, mert én is úgy vagyok vele, hogy már egy ideje nincsenek normális témáink, és úgy voltam vele, hogy most akkor egy kicsit felfrissíteném ezt a dolgot egy nagy rahedli linkkel. Meg helyes, mindennel. Hát gyakorlatilag most annyi a különbség, mert általában amikor ez így eszembe jut, akkor nem mindig van témám. Tehát, hogy nem úgy van, hogy leülök és akkor most erről akarok beszélni, hanem most így pont ugye április 1 volt, meg ugató kutya, és Joda, kus legyen! és ezért az összes létező ilyen nagyobb, lehet, hogy kihagytam egy-kettőt, de a nagyobbak közül azért kiválogattam jó sokat. Azért az meglepett, hogy mennyi nagy cég kezdett el ezzel baromkodni. Tehát a Witcher 3-hoz ugye új DLC, a YouTube már külön funkciót belerakott ott, ugye a Google-a, a négydimenziós cardboarddal, a Sony csinált egy Ghostbusters készüléket. Tehát... A Parakeet megvan? Egyébként? Pillanat, bekussoltatom a kutyát. Elviszem egy menhelyre, mindjárt jövök. A Google Parakeet, az megvan? Nekem nincs. Nincs. Az új szolgáltatásuk, hogy ha megrendelsz valamit neten, akkor azt egy ejtőernyővel ledobják hozzád. Ez is ment. Ha? Még videó is volt róla, de frankon ilyenek, hogy az erdő közepén áll a favágó, és így ledobnak hozzá ejtőernyővel egy új baltát. Nem? Nincs meg? Nincs. Hát a Google-nek csak a izét láttam, a négydimenziós VR-ját. Azt a darab műanyagot. A kedvencem egyébként abban a... Szerintem menjünk sorba egyébként majd. Oké. Okay. Csak keresem neked a YouTube linket. Meg akarom belevárni coverit. Úgyhogy igen, most vannak témáink. Na re, kiküldtem a kutyát csajozni. Na. Elhinti a magjait a faluba. Szóval, nem igazán tudok mit kontrázni. Az van, hogy most elkezdünk, akkor ezekkel sorba menni még hozzá azért, hogy a show notes-ból hogy egyenként be lehessen őket rakni, akit érdekel. Szerintem ne témázzunk még, mert hogy nekünk van egy nagyon fontos bejelentésünk. Nagy csönd. Na, az van, kedves fiatalok, és öregek, és kamionsofőrök, és mindenki, aki hallgat bennünket, hogy... És pedig már akkor... Valamit. Nagyon régóta titkoljuk, a szüleinknek sem mertük még elmondani. Így van. Átoperáltattuk magunkat, YouTube celebbé. Na, ez nálam elég meglepő lenne. Egyébként igen. Na, szóval az van... Sokan kérdeztétek, hogy mi van azzal a Gerivel, és sokszor visszajön a kérdés, mi van azzal a Gerivel, akivel a podcastet elkezdtük. És hogy hova tűnt, meg hogy tűnt, meg mit tudom én. Volt némi nézeteltérése Alexal, ezért Alex ugye kirakta a podcastből. Micsoda? És... ezt non-stop próbáljátok rám sozni, de ez egyáltalán nem így volt. Na jó, vicceltem. Az a lényeg, hogy... Geri már utána nem volt a podcastben, nem szeretett volna jönni, és nem volt meg az egység, nem volt meg a megfelelő egység, viszont a lényeg az, hogy én ugye jobban maradtam vele, stb. És már régóta terveztük, hogy csinálunk majd egyébként egy podcastet, egy másik podcastet, ami nem podcast témájú, tehát, és nem is olyan hangulatú, ez egy felnőttesebb, komolyabb, inkább a kicsit idősebb generációnak szóló tartalom, amit most gyakorlatilag meg is csináltunk. IT sok néven fut a projekt. Az első adást fel is vettük, ez az itsok.hu. A leírásban mindjárt belerakom a linkjét, ha valakit érdekel, akkor meg tudja nézni. És Geri van benne, ugye akit az első pár epizódból egyébként. Akivel semmi bajom nincs, igen. Így van, akivel nincs. Semmi baja nincsen Alexnak, csak... Na mindegy, semmi, nem akarom tovább tolni a viccet, és benn van egyébként a leírásban, azt hiszem jól is. itshop.hu címen üzemel, nagyon kezdetleges, nem is volt nagyon a weboldal időnk szórakozni, szóval ne ez alapján döntsetek, legyetek olyan kedvesek, de nem is akarjuk ezt nagyon túltolni. A lényeg az, ez főleg tech, vállalati dolgok, geek, kütyűs történetek, szinte semmi gaming, viszont annál több ilyen IT-s infós vonal. Ugye nagyon sokszor jönnek a levelek, hogy mi mit csinálunk, hol dolgozunk, ugye nyilván vannak olyan hallgatóink, akik már abban a korban vannak, hogy dolgoznak, vagy már elkezdenek dolgozni, vagy főiskolára mennek, tehát átlépnek egy ilyen szintet, amikor már az ember nem gyerek, és őket érdekelheti valószínűleg ez jobban ez a podcast. Egyébként az iTunes-on és minden platformon, ahol amúgy a podcastet megtalálhatjátok, szintén itt is meg fogjátok találni. YouTube-ra is föl fogjuk rakni, de még egyelőre ez nem történt meg, majd a továbbiakban meg fog történni. Tehát akit esetleg érdekel, és kicsit itt személyesebb dolgokról beszélünk, kicsit jobban bele lehet látni egyébként a dolgozó felnőtt énünkbe. Akit esetleg ez érdekel, az hallgassa, és mindenkinek várjuk egyébként, akinek tetszik, meg akinek nem tetszik a visszajelzését. Ugyanúgy a weboldalon discuss komment van, már jól megszokott módon, hogy a podcast.hu-n, ahol egyébként nézzük a kommenteket, továbbra is elmondom. Úgyhogy igazából ennyi lett volna a szolgálati közleménynek vége. És szerintem akkor térjünk rá a témáinkra. Alex, átadom neked a stafétabotot. Köszönöm szépen, így a rektelések után. Tehát április. Egyébként valaki beírta, hogy Alex, mivel te miskolci vagy, biztos jártál már Sixon. És tényleg jártam. De úgy, ez mi, aki miskolci, az így jár Sixon. Ezt én nem tudtam. Azt hittem, hogy én ilyen különleges kis hópihe vagyok, de aztán rájöttem, hogy... Speciális, vagy csak kicsit máshogy. Most ugye Rainbow Six Siege-eztünk múltkor, és mi volt, hogy csak jobbra tudtam forogni. Kaptam egy olyan bugot, föl akartam venni a túszt, levittek a földre, felszedtek, a túsz és a túsz nem lehetett felszedni, a fegyver eltűnt a kezemből, így a kezeim, lábaim így összekulcsolódtak, és jobbra pörgött a karakterem. Nem így nézett ki, ezt mondom, hogy mi történt. Én ezt láttam belülről, nem? Azt történt, ide is erre mondtuk, hogy Kaveri speciális komandó, a túszhoz, megpróbálta felvenni, közben valami történt, és mi már csak annyit láttunk, hogy Kaveri a tökét fogdossa, és fekszik, meg fetlenk. Nem, levittek a földre, meglőttek, az történt. De utána felszedtünk, és utána már igen, csak a tökedet tudtad fogdosni. Ja, tehát, az igen, ilyen Michael Jackson bátmentem. De az kívülről, de teljesen így nézett ki. Tehát, hogy ott is nem tudtuk utána felvenni a túszt egyébként. És igen, a másik arra mondtuk, hogy speciális nézett... komandó. Igen, és még volt egy enemy a másik csapatban, és ha ő nézett minket, akkor annyit látod, hogy valaki fogdossa a tökét, mi meg ugrálunk körülötte, és leszarjuk a túszt. Jó, hogy megpróbáltuk. Ezek játékok. Felnőtt játékok, igen. Nem, hát egyébként, na szóval igen, tehát valamiért, aki miskolci, az jár Sixon, hát ezt én nem tudtam. Milyen volt Sixon? Hát bor volt Sixon. Na, meg sok, borvidék. Kevés, jó, meg, rossz. Meg borvidék, nem tudom, hát ezt az a baj, hogy ugye ilyenkor, mikor nagyon sok borocska kerül hozzád, akkor nem tudod elmondani, hogy jó volt-e vagy nem. Jó volt, biztos. Na, srácok, na, akkor április egy... Figyelj, mielőtt a hírekre megyünk, kit hogyan szivattak, meg is sikerült-e neki. Engem évek óta nem sikerült megszivatni, most volt az első alkalom, amikor megsikerült. És én régen azt mondtam, április egy, így mindenki tudja, hogy április egy, itt ez így nem buli. De végül is buli, mert aki ilyenkor tud rektelni, az a rektelés nagymestere. Tehát aki ezen a dátumon, ezen a napon is tud rektelni, az valamit jól csinált. Illetve hát a YouTube-on elég sok ember van, hogy valakik mindig izében nézik a dátumot, úgyhogy aránylag egyszerű volt, de titeket rekteltek be április elsőjén most? Hát igazából itt a YouTube-on én csak olyat láttam, aki megpróbált rektelni, de aztán visszarektelődött. A Vidman? Ne. Ha egyrészt a Vidman, másrészt a másik srác, aki németül csinált videót, és olyan sokan dislike-olták szét, meg elkezdték... Ja, Cheat Channel? Aha, meg elkezdték spamelni, hogy most már németül csinál videókat, hogy kapjon pénzt, meg Hű, egyébként Balázs, nagyon hangosan írsz. De hogy... Pedig ő egy nagyon kedves srác amúgy. Igen, igen, és így utána csinált is egy videót, hogy ezt varum. Tehát, hogy ha már német. Hogy azért elég egyértelmű volt, nem? Igen, ráadásul ugye úgy beszélt németül, hogy abszolút hülyeségeket is abszolút levágható volt, aki még nem is beszélt. Nem, végigvlakolt rendesen németül, csak az akcentusa volt kicsit furcsább, ugye, de teljesen jól beszél németül. Tehát full, most már van izé felirat a videója alatt, végignyomott egy egész vlogot, tényleg teljesen németül. Hát jó, de most Minecraftról kezdett el bennem magyarázni szerintem. Na minden. Tényleg Minecraftról mennyire kell technikai németben gajdolni? Hát angol a nyelve. De úgy értem, hogy német, tehát amikor egy német nyelvű valamit akarsz előállítani, akkor mennyire vannak ilyen német szakszavak Minecraftben? Azt nem tudom, hát a feliratban én csak azt vettem ki, hogy azt beszélt róla, hogy hogyan lett híres a játék, miért lett híres a játék, milyen korosztály játszik vele, stb. De jó volt megcsinálva egyébként, és hosszú is volt. És ugye annyian diszlájkolták emiatt, mert hihető volt egyébként teljesen. Tehát, hogy azért belinkeled valahova, Alex, és akkor berakom a show notes-ba. Be, persze. Na mindegy, szóval a kérdés még áll. Valaki rektelt be titeket? Április elsőjén? Engem szerencsére nem mertek. De sok éves tapasztalatom miatt átlátok a szitán általában, és emiatt hagytak fel vele. Ott van, belinkeltem, mindössze 2500 dislike-ot kapott erre a videóra. Ja, megnézem. Mártalom is be a show notes-ba, kedves hallgatóknak. Valaki beírta, what is this? Vannak, akik értették, Vidman is írt ide, én is írtam ide, de nagyon sokan nem értették. Az enyémet értették, mondjuk hát azt levágni nem volt nehéz. Jó, hát egy Minecraft videót csináltál konkrétan. Nem csak, hogy egy Minecraft videót csináltam. Végig ment a háttér zaj, meg Nem, Messenger. Én konkrétan megcsináltam, jó, egy kicsit túlreagálva, de megcsináltam a legelső Minecraftos videómat a régi csatornán. Tehát úgy vigyázz. Hogy érted? Tehát a régi csatornán... A Metalexovis csatornán csináltam régen Minecraftot, és egy az egyben megpróbáltam ugyanúgy beszélni meg minden. Így beszéltem régen, gyerekek. Őztem. Nem meg, mondod. Nem, csak nem voltál ekkora nyomik. De teljesen nyomorék voltam. És semmit nem tudtam beszélni. És... Te ez nálam még most is tart, közben azon mondok. Nem, de én tényleg, tehát hogy ez a... És akkor... Felek, és akkor... És így beszéltem régen, ezt próbáltam utánozni, csak kicsit hát túlreagálva, hogy azért feltűnjen mindenkinek, hogy hát ez nem ilyen. Azért, mert, tehát nyilván, mert mondta valaki, hogy a gyerekeket akarom kigúnyolni, nem igazán erről van szó, mert akkor... Akkor én csináltam volna a videót. Tehát akkor nem, hát akkor túlreagáltam volna, tehát akkor lett volna benne Bandicam logó, meg az összes ilyen sztereotíp szarság, tudod. Igen. Viszont jó, mondjuk olyanokat beleraktam, hogy szólt a tévé a háttérben, így gyorsan kerestem egy híradót is, így benyomtam ide a mikrofon mellé, tudod? Meg... Cartoon Network hitelesebb lett volna, tudod? Igen, igen. Mondjuk ami nagyon tetszett volna, hogyha valaki beleordít egy női hangon, hogy most már irány tanulni, vagy kész a vacsora, vagy valami ilyesmi. Igen. Alex, kész a vacsora! Igen. Aztán megetted irány fogat mosni, és irány az ágy. Igen, igen, ez a... Anya, még fölveszem ezt a kalandozásik a paradicsom. Ne tártson sokáig! De amúgy így a szülők azok végtelenül be tudják rektelni a gyereknek a játékos karrierjét, tehát igen, így a... Igen. Az a legdurább, hogy volt még régebben csézett velünk egy ilyen gyerek, aki nagyon bedesz volt, és tényleg egy fél évig húzta, és egyszer így fültanúi voltunk annak, hogy hogy anya beront, így rage-elve, hogy fiam, ma nem mentél iskolába, itthon vagy, beteged is egész nap a számítógép előtt ülsz, takarodjál, lefeküdj, és így zéra, és a gyereknek nem volt ideje mutolni a tégest, úgyhogy végighallgattuk mindent. Abszolút jó volt. Mondjuk ilyenkor érdemes, tehát hogyha bárki belekezd, otthon él, anyukája, stb., akkor érdemes azért szólni nekik, hogy ez a videózás... költözzenek másik házba. Ez a videózás dolog, ez úgy működik, hogy ezt nagyon-nagyon sokan hallgathatják, ha hallgatják. és ez nem egy szuper dolog. Igen, és kváziuk téged ideolizálhatnak is, tehát hogyha ő odajön és berektel téged, az neked nem jó. Igen. Igen. Tehát, hogy az anyának se jó, mert tehát, hogy az senkinek akkor, nem jó. Igen, mert senkinek akkor, nem jó, megfolytják álmában. És akkor vannak azok a pillanatok, amikor a szülő jó fej, például anya, Lich King, ez itt a Lich King. Jaj, hát a zseniális. Tartsd a kamerát, anya. Amikor izé vette, ahogy lolozott a gyerek is, és anya nézd, anya, oda zoomolj rá, úristen, ott a Lich King, tehát, hogy... és a muterja meg olyan jó fej volt. Nagyon, tehát ez a szeretem a gyerekem, hazaértem el után, fogalmam nincs miről beszél, tudod, de azért még álljak itt a kamerával, és várjak a Lich Kingre, hát ez kész. Tehát le a kalappal annak az anyukának, azt kell, hogy mondjam. Hát igen. Kaveri, amikor majd Elliotból YouTube sztár lesz, akkor te is fogod neki tartani a kamerát. Persze, és ilyen nagyon-nagyon kínos hülyeségeket fogok a háttérbe csinálni, ilyen poénokat fogok tolni, tudod, amik így... De ilyen, amit már senki nem ért, tudod? Amit igen. Már itt senki nem amit ért, csak igen. Mi értünk majd, mikor én leszek 40 éves, tudod, és ilyen... Igen, igen. És így majd mondjuk, hogy ja, mint a Minecraftba, de hát apa 20 éve nem játszik senki azon a szarral. Ja, mi az a Minecraft, igen, igen. Tehát így... Ja, mi van, rakjátok a szeplingeket, ültetitek mi? És mi csinálom? Fater. Jó, Fater, menj már, légy szíves. Egyébként jó, mikor annál kínosabb nincs. Tudjátok, hogy mi a durva? Tudtok olyan játékot mondani, ami több mint 10 éves? És még mindig játszanak vele? Ja, és még mindig játszanak vele? Aha. Gazdák, hogy okosan. Oh, oké. Okay. Persze. Nekem most a héten jött szembe az, hogy az LFS, azaz Live vagy Live for Speed nevezetű szimulátorjáték idén lett 10 éves, és én azt kb. Megjelenése után egy évvel megvettem, és akkor élte úgymond nálam fénykorát. És most szembe találkoztam vele, hogy még aktívan versenyeznek vele. Több mint nagyon 10 durva. Éves? Aha. Hát ez csak akkor egy is azért azon. Megkérdezném Kaverit, a nagy MTA-sat, hogy azért a GTA San Andreas az több mint 10 éves. A több mint 10 éves? 2004-es a játék. Tényleg? Opa. Na hát az konkrétan a szerver, aminek a tulajdonosa vagyok fele arányban, az egy 12 éves játékra épül, és napi szinten 2-3-400 ember játszik vele aktívan, és egy iszonyat jó játék. Gépigény az nem sok van, de cserébe viszont tök jó, élvezetes, én is szeretem. Hát jó a közösség alapvetően, meg jól meg van csinálva, de hát modok nélkül nem játszanának vele már. Tehát ez a mod miatt van azért. Hát azért egy kis bázisa mindig minden játéknak van, tehát nézd meg, hogy a Duke Nukem-vel is azért játszanak, én is néha előveszem, stb. És egy 94-es játék. A Doom-mal ugyanez van, a nagyon régi játékokkal, a, hogy hívják, az a bukós isakos srác, platformer. A Commander Keen. Mi? A Commander Keen. Nem ismered? ID Softos. ID Softos játék, ha jól Commander, ha már most így megyek végig ugye a Doom, meg ezen a line-on. Ami Commander Keen. És azt is múltkor láttam belőle egy valamelyik híresebb youtubertől egy gameplayt, egy ilyen kis bemutatót, hogy... Hát konkrétan én Oculus-oztam, ugye a Gear VR-ral. Van egy ilyen Gear VR social alkalmazás, amikor vadidegenekkel nézhetsz Twitch-et, vagy ilyen filmeket, vagy ilyesmiket ugye a virtuális mozitermekbe, és beültem egy ilyen szobába, és ott nézték hárman a Twitch-en azt a streamert, aki a régi Super Nintendo-s Bugs Bunny játékkal tolta, és akkor ott pofázgattak róla, meg mit tudom én. Mondjuk ezt tudod, hogy ez már két podcastben is benne volt, és én már ötször hallom. Micsoda? Nem a rektorért, ezt, hogy beültetek Twitch-ezni a... Igen, egy közös mozi szobában. Ez egy dolog, igen, csak most a játékra mondom, tehát, hogy Twitch-en tolta csávó ezt az iszonyat régi játékot. Ezt ja, a Bugs Bunny is ad. Na azért mondom, hogy tehát azért még elő-elő vannak véve, meg mit tudom én, de azzal, aminek konkrét bázisa van mai napig is aktív, mint mondjuk a San Andreas, olyan, hát nem sok van. Azt nem tudom, a World of Warcraft az hány éves game? 100. Mondjuk, az, ha valaminek annak rohadtul van. 2004, az is. 2004 egy jó év volt a gamingnek. Igen, igen. Mi történt, még, mi történt még 2002-ben, ha már itt tartunk? 4. 2004? 4, ez, mind kettő. A San Andreas is 4, a WoW is 4. Sumar lett a világbajnok. 2004 történelmi éregségi. Szerintem, a, GV-t, szerintem a Guild Wars is akkor jött ki 2004-ben. Hallott, beírtam, hogy 2004 mi tört, tehát azt mondja, hogy ja, mi történt, hát és 2004 történelmi éregségi. A francot érdekel. Hallod, azért nem említjük meg, hogy konkrétan a Half-Life 2 is 2004-es. A Counter-Strike Source-al együtt. Hoppá. Tehát azért a 2004 egy durva gaming év volt, nem? Mondom, mik jöttek ki, figyelj. 2005-ben jött ki a GV, nem 2004-ben. Figyelj, kijött a San Andreas, kijött a Half-Life 2, kijött az Unreal Tournament 2004, kijött a Halo 2, a Far Cry 1, a Doom 3, a Sims 2. Ja, 2002-ben szereltem le a katonaságból. És meg is szűnt. Oh, yeah. Nem volt már értelme. A katonaság! Egyébként a Sims azért furcsa, hogy az 2004-es, mert az volt a legelső játék, amiből legelőször eladtak 100 millió darabot. Ami egy iszonyatos szám egyébként. Még most is, amúgy. 2004-ben jött ki a Counter-Strike Condition Zero. De szerettem. És a Counter-Strike Source is, tehát akkor nem tudom, miért nem volt a Zero-nak. A Condition Zero az igazából egy ilyen soha meg nem jelenő játéknak a megjelenése volt, mert úgy volt, hogy a C1.6-ot akarták benne folytatni. Odaadták a Turtle Rock Studiosnak, ami elkezdte fejleszteni, és mielőtt kiadták volna a játékot, egy hacker csoport gyakorlatilag release-elte az egészet. Wow. És ha ilyen Counter-Strike pakkot vettél Steamen, akkor abban biztos, hogy benne volt a Condition Zero Deleted Scenes. És ez a Deleted Scenes volt az a játék, amit release-elt a hacker csapat, gyakorlatilag azt is megcsinálták, befejezték, és a CZ-ből is csináltak egy ilyen kompetitív játékot, mint ugye az 1.6 volt. Tulajdonképpen a CZ az ilyen 1.6 volt, csak más skinekkel. Tehát nagyjából ennyi hát, volt a kettő között a különbség. Ugyanazon a motoron futott, és, tehát különbség. Igen, igen ugyanaz volt a motor, és hát tulajdonképpen ugyanaz, hogy ugye a Go is egy Source motoron fut. És gyakorlatilag a Source-ot... Az, a Source motoron igen, fut. Tehát gyakorlatilag ugye a Source-ot azt végül is azért csinálták meg, mert egyrészt a Condition Zero az egy ilyen fél lett, másrészt meg volt egy olyan, hogy C-promod. Azt nem tudom, hogy valaki azt úgy vágja, hogy az létezett. És azt akarták megcsinálni az új kompetitív játéknak, mielőtt még kijött a Source. De az az mi, egész kezdeményezés. Counter-Strike Promod. Nem ismerős. Nem? Te figyelj, már volt régen egy ilyen próbálkozás a Counter-Strike Online. Ennek volt egy trailere. Arról nem tudsz valamit? Szerintem abból lett a Go. De nem vagyok benne biztos. Van róla linked? Vagy ez amit most betoltál? Nem, ja, nem. Mindjárt mutatom. A cpromod.com-on van fönn egyébként, hogy hogy nézett ki ez a promod, de van belőle egy ilyen quick gameplay is. Oda tettem a TS-re a linket. Te azt vágod, hogy a Counter-Strike Online egy létező game? Igen. Durva. Itt van, hát play Counter-Strike Online, counterstrikeonline.n. Na most ha megnézed, ez a promod, ez ilyen tökéletes átmenet volt a Source meg az 1.6 között. Tényleg. Tehát már jobban nézett ki, mint a... Igen, mint már a... jobban nézett ki, de még full 1.6 volt a játék dinamika, meg úgy minden, meg szerintem még a motor is az volt. Így nézett ki az Inferno, de durva. Egyébként szerintem magát a Source motort, azt legelőször a Half-Life 2-höz fejlesztették, nem? Igen, és igen, akkor igen. És úgy ment át, hogy belerakják a multit, és úgy lett a Source, nem? Igen, de ha megnézed, ez 2012-es ez a videó, tehát sanszos, hogy ez a promod is így a kettő között volt. És akkor ilyenkor ezeket a projekteket eldobják valahogy egyébként, vagy mi? Gondolom, igen. Nem tudom, ebből én úgy tudom, hogy nem lett semmi, de mintha lettek volna belőle versenyek is, tehát hogyha kezdték... Tehát ennek volt egy olyan szakasza ennek a promodnak, amikor valamennyire publikus volt, és már egy-két versenyt is szerveztek belőle. Uh-huh. De nem világverseny szinten, csak ilyen helyi versenyeket. Hmm. Hát én azt látom benne, hogy maga a menü, a rendszer, ha? A feliratok... Az, az egy hat. Az mind, az, de még a map az is 1.6, csak az updatelt modellek vannak benne. De ha megnézed, várjál, mondjuk nézd meg ezt a galériát. Ez már nem a... mert amiről most a videót láttad, az egy béta. Uh-huh. Ez, amit linkeltem, ez már egy ilyen... Ez már egy ilyen későbbi változata. De ez már viszont tök olyan, mint a Source. Ez már Source volt egyébként? Szerintem ez se Source Engine volt még. Uh-huh. De elképzelhetőnek tartom, hogy ez már az volt. De nem, hülyes. Nem, mert released 2007. Tehát ez 2007-es. Jó van, ugorjunk szerintem, mert ez körülbelül szerintem rajtunk kívül senkit nem érdekel. Viszont térjünk azért vissza szerintem, illetve térjünk rá az eredeti témánkra. Vegyük azokat a, azokat a dolgokat április 1-jel kapcsolatban, amik, amikbe így belefutottunk, vagy, vagy bele, beletrafáltunk. Alex benyomott egyébként jó párat, úgyhogy valószínű egyébként, hogy, hogy főle, tehát az lenne a legjobb, hogyha te tudnád prezentálni, de azok közül, amiket én láttam, azok közül talán a legjobb, vagy a nekem legjobban tetsző, az a Sony-nak a szellemcsapdája volt. Igen, az a poén, azt azért is raktam be legelőre, mert az olyan szinten van jól megcsinálva, hogy, hogy teljesen minőségi, le van modellezve. Ezzel volt meló, én azt vettem észre. Tehát ez nem csak egy olyan himi-humi, érted? Igen, tehát, hogy erre a videóra mondjuk, mit tudom, ráköltöttek egy 10 millió forint, most csak mondok valamit, tehát, hogy vagy lehet, hogy még többet is, tehát nem, te jobban értesz ehhez, Alex, de ez rohadtul nem, nagy, nem kis meló, nem egy ilyet összepattintani. Ez nagyon nem, én pont azt néztem, hogy ahogy ez le van modellezve és le van animálva, ez, ez egy nagyon, nagyon professzionális dolog, amit itt látunk. Tehát ez nem egy, nem egy gagyi sufni 3D. Tehát, hogy ez, ez került pénzbe, én ebben biztos vagyok. Tehát konkrétan, ha ezt felraknád a Kickstarterre, akkor, akkor nagy eséllyel olyan projektet tudnád tolni, ami, ami, ami sikeres, nem? Igen, igen. Most ez vagy egy olyan projekt volt, ami már ült a garázsban nagyon sok ideje, és így szabad idejükbe tervezgették, vagy ha nem, amit nem hiszek, hogy nem így volt. Ez egy iszonyat drága projekt, mert ez nagyon jól meg van csinálva. Tehát ezt az egész hülyeséget le kellett modellezni. Ezt lemodell, a belsejét lemodellezték, tehát egy rendes promó videó. És konkrétan jól néz ki, tehát hogy ilyen igen, kéne nekem hihető. Is. Tehát én ezzel simán elmennék a boltba vásárolni egy ilyennel a hátamon. Igen. Hát azért ebben ne legyünk annyira biztosak. Ez az mert... a tejet. De ez tök jó lenne egy ilyen porszívó. Nem ilyen hátra szerelhető. Igen. Vagy ilyen lombfújó. Lombfújó. Jaj, hát mondjuk meg. Azért ez egy elég durva skin lenne a lombfúvódra, nem? Tehát, hogy eléggé. Ezt, tehát, hogy ezzel mennék is lombot fúvni. Fúvni. Úgyhogy, fúvni. Úgyhogy ez nagyon durva. Ezt a show notes-ba be tudjuk rakni? Igen, már megy is bele. Tehát ezt mindenki, ezt ajánlom. Tehát, hogy ez olyan szinten minőségi. Akkor egyből dobjuk be a Google bombát és mutassuk be kicsit képzavarosan a kedves hallgatóknak azt, hogy mi volt az, ami viszont a legtöbb pénzt vitt el? Na, az mi? Idei április 1-én? A Google úgy gondolta, hogy bevezet egy nagyon-nagyon vicces kis gombot, ez pedig a Drop the Mic névre hallgatott, és hogy hívják jó, ezeket az... a kis sárga lényeket? Minionok. Igen, meg kirúgtak valakit miatta. És ez, ennek az eredménye az volt, hogy megnyomtad ezt a gombot, egy minionos animgifet beszúrt a levél végére, ahogy a minion ledobja a mikrofont, és onnantól kezdve el volt archiválva a levelezés, és le volt mútolva, tehát hogyha írtak neked, akkor se láttad a választ. Hát és ez ebből, mondjuk iszonyat szivatás. Ebből Paris született, meg ki is rúgtak embereket állítólag emiatt, és azért nagyon-nagyon különleges, mert egyetlen egy dologban hibázott a Google, mégpedig abban, hogy azt hiszem az archiváló gombot, a küldés és archiválás, vagy valami ilyen feliratú gombot cserélt le erre. Ergo egy olyan funkciót alakított át, amit az emberek rendszeresen használnak. Én úgy hallottam, hogy nem lecserélte, hanem konkrétan mellé rakta, tehát simán mellé tudták kattintani. De ezt is berakom a show notes-ba. Én ezzel nem találkoztam egyébként. Most egy kicsit nehezen is tudom vizualizálni, hogy mi van. Én magát a gombot azt láttam, tehát amikor a Twitteren megjelent, hogy gáz van vele, akkor még fönn volt, megnéztem, de használni már nem tudtam, mert kb. 5 perc rá, amikor a kollégámmal megbeszéltem, hogy akkor küldök neki egy ilyen levelet, hogy próbáljuk ki, akkor már nem ment el a levél. De csak ennyit akartam bele trollkodni, Alex. Úgy tudom, hogy ez a kirugós történet egyébként úgy történt, hogy ráadásul a csávó véletlenül is nyomta meg a gombot, és ugye elküldte a főnökének ezt a drop the mic miniont, és mivel utána a főnöke visszaírt neki, ezt ugye nem is látta, mert mútolva volt. Ez megvan? Én valami újságíróról olvastam. Valami ilyesmit. Jaj, tehát, hogy a... Hogy az újságíró elküldte ellenőrzésre a főszerkesztőnek, és a főszerkesztő visszaírt neki, de ő már nem kapta meg a levelet. Aha. Lehet, hogy ugyanarról beszélünk. És az azért elég kellemetlen. Igen. Gyakorlatilag nem tudom. Most ennek így akkor mi értelme van, hiszen... Tehát így... Ez nem is trollkodás, ez csak simán szivatás, nem? Igen. Tehát, hogyha máshova rakják, vagy máshogy oldják meg, akkor simán érthető lett volna, de így... Így kicsit... Így kevésbé. Egy kicsit fullba nyomják a kretén. Nekem egyébként jobban tetszett a Google Cardboard-nak a plastik verziója. Igen, ami, az nekem is nagyon. Ami hát tulajdonképpen ugye... Egy átlátszó szemüveg. Egy átlátszó... Izé, cardboard, igen. Tehát egy full plastik, ahol látod a külvilágot. És akkor mutatta, hogy full 360 fok, 20x20-as felbontás, 4 dimenzió, és hogy így mekkora buliát, tulajdonképpen a való világot látod maga körül. És akkor de egy egész jó kis filmet is toltak hozzá, hogy teniszezik a csávó, meg síjel, meg mit tudom én is, hogy vízálló mennyire jó. Nekem ez baromira tetszett. Amit viszont így nem tudom, nekem így tökre nem jött át, és szerintem egy csöpet sem volt vicces, az a Snoop a Vision a YouTube-on. Azt bevallom őszintén, én sem értettem. Azt szerintem se volt vicces. Tehát az tényleg egy ilyen elhibázott dolognak volt, gondolom. De az ejtőernyősről beszéljük, mert az nagyon tetszik. Melyik az ejtőernyős? Az ejtőernyős, bedobtam a linket legelején, az legelső link az. Én nem gyakorlatilag... látom. Várjál. Adom, ez a New Technology. Ez. Bedobtam még egyszer. És gyakorlatilag arról szól, hogy a cuccaidat ejtőernyővel dobják le. Nincs meg? Google Express. Nem, nincs. De amúgy ez a Google Express, ez mi? Hát semmi, ennyi, hogy izé, hogy... Várjál, hogy maga a Google Express? Várjál, ezt mindjárt megnézem. És akkor ilyen nagyon vicces arcokat raknak hozzá, ráadásul a videóban igen. is. Igen, és látod, hogy munka van benne. Ez Google Store, hallod? Hát ez mi? Ez Google Store. Az új szállítási megoldás. Igen. De nem, ez frankon egy store, a Google Express, mint olyan. Ja, hát gondolom vehetsz mindenféle. Csak annyi, hogy ugye a Google Expressnek ez a kis ejtőernyős cucc az ikonja. Aha. És akkor gondolom erre a dologra húzták rá az egészet. De egyébként itt is, ha megnézed, egy nagyon kemény marketing videó van mögötte. Tehát lehet látni, hogy ebben a videóban munka volt, ahogy összerakták. És akkor ilyen égő torta gyakorlatilag igen. leesik az ejtőernyővel, tehát egy iszonyat reális. Igen, de a legjobb az a favágó, hogy így áll az erdő közepén és leül hozzá a balta. Ja, és ketté csapja a fát. Igen, igen, ez is mennyire jó már, ez nagyon fontos, jó geolokációra toljad, vagy akkor kivesz egy szörfdeszkát a csaj. Igen, a tengerparton, meg a futó, akinek ledobják a izét. Kulacsvizet. A kulacsvizet, igen. Egyébként ezek azért jók, mert a cégek tulajdonképpen ilyen vírusvideókkal saját magukat tudják promózni. Úgyhogy hogy nem lesz tőle gyakorlatilag gáz a dolog, vagy hát... Mert a Snoop a Vision szerintem például ez nagyon gáz volt, tehát így oké, ott nézte Snoop Dogg a nagyszerű, és most ez kit érdekel, már nem azért bírom Snoop Doggot, de most őszintén. Ez ilyen erőltetett, izzadságszagú. Nagyon-nagyon. Míg az összes többi ilyen élményszámba menő inkább. Igen. Nem tudom, melyik volt, ami egyébként még jó volt. Hát sok cég tudott ezzel élni. Egyébként a saját cégeteknek mit találtatok volna ki? Mi majdnem megcsináltuk egyébként. Hogy? Hát azt terveztük, hogy van egy ügyfelünk, akinek határidőre kell elkészülni a cuccával, és el is készültük, át is adtuk, és ez így április első előtt volt kb. Egy nappal, és azt terveztük, hogy kiküldünk egy levelet, hogy... Ja, és igen, az utolsó simításokat kellett volna megcsinálni, és azt terveztük, hogy kiküldünk egy ilyen levelet, egy ilyen baromi jól kinéző szájt egyébként, egy elég híres ilyen tánccsapatnak a szájtját csináltuk, és azt terveztük, hogy így kiküldünk egy olyat, hogy egy ilyen sima fekete oldal, amin hullik a hó, meg szól valami zene, és egy ilyen izék, ilyen valami nagyon gif, tehát ilyen gifek, nagyon gagyi gifek, ilyen macskák táncolnak. És hogy azt, hogy kiküldjük levélbe, hogy az utolsó simításokat elvégeztük, az oldal készen áll az átadásra, tudod? És amit előtte látok. Ők azért ez elsülhet visszafele, nem? Ha egy komolyabb ügyfél. Komolyabb, igen, aztán le is fújtuk végül is ezt az akciónkat. Pedig már ráálltunk nagyon, hogy jó, és akkor izé, te csináld meg ezt, oké, okay, keresek gifeket, de aztán nem, végül is úgy döntöttük, hogy ennyit nem ér azért a poén. Viszont engem megszivattak rendesen, úgyhogy, de én abszolút nem is tudtam, hogy hányadika van, tudod, hogy benne vagy ilyen nagy projektek, és kit érdekel, hányadika van, milyen nap van, hétvége, hétköznap, tavasz, ősz, nyár, tél, nem izgat. És mivel sikerült nekik? Azzal, hogy felhívott az egyik tulajdonos társam, hogy a másik tulajdonos, hogy nagy gáz van, mert hogy itt bent volt most az irodában, és tökre kiakadt, és mondta, hogy ő ebből az egészből kiszáll, meg elege van az egészből, és pont egy ilyen stresszes időszakban vagyunk benne, úgyhogy én sem figyeltem, hogy hányadika van. És így mondom, mi van? Hogy? És ó, de léci, hív már fel, mert hogy több gáz, meg minden is így. Jaj, nem mondom, most így nem rá, ez nem jellemző azért ez a hirtelenkedés, én mondom, most mi van már, tudod, mi baja van? Úgyhogy így felhívtam, mondom, figyú, hallottam, hogy mi van, mondom, mi a baj, vagy mi történt, és teljesen bekajáltam gyakorlatilag, és utána még húzta egy ideig, és mondta, hogy ja, hát nem tudom is, hogy szerinted mi lenne, ha meg valamit ilyesmit kérdeztem, hogy és akkor szerinted ott próbáltam így a megoldás felé terelni, mi lenne a jó megoldás? Hát, és mondja, az, ha nem lenne április 1. Jajjára, így nyomtam a telefont, mondom, köszi, mondom, de jó, hogy nektek erre van idő, megszakadok, hogy elkészüljük, ilyen hülyeségekkel szórakoztok. Hát figyelj, mindenhol meg lehet találni a munkát, én is gondolkoztam egy ilyennel, csak aztán végülis azért nem lehetett megcsinálni, mert hát a munkaügyi, hogy mondjam, ha egy munkaügyi bíróságra eljut ez a történet, akkor engem megesznek élve körülbelül. Gondolkoztam egy olyat, hogy kiküldünk mi is egy ilyen levelet, hogy a fiatalítási program keretében minden biztonsági őr mellé odaállítunk egy 10 éves biztonsági őrt, aki majd tanul az idősebbtől. És ez egyébként baromi vicces, csak hát ugye személyis vagyonőri feladatokat nem láthat el egy 10 éves gyerek. Úgyhogy így nem működött volna. Viszont aznap minden telefont úgy vettem föl, hogy gumis műhely. Ez egy-két embernél, de tudod, ezzel a tipikus melós izé, melős hanggal is, hogy gumis műhely, és minden telefonra ez volt a válasz. És volt, aki elkezdte mondani, elnézést, hát nem önt akartam felhívni, tudod, és volt, aki kétszer-háromszor visszahívott, kétszer-háromszor úgy vettem föl, hogy gumis műhely, aztán negyedikre mondtam neki, hogy hát én vagyok az csak, hogy április 1. Kösz. De jó, mondjuk ez tényleg nagyon nehéz az belőni, nem, hogy ne legyen se sérülés belőle, de azért szórakoztató legyen, tehát ne az legyen, hogy jó van, persze, igen, menjünk tovább. Egyébként az április egyéb videókban ott volt a GeForce-nak, most így közben így lapozgatom, megnézegetem, ez az energiaitalos reklámja, hát ezt így konkrétan tök jó ötlet, tehát hogy ez nem is hülye ötlet. Jó, mert a Razernek a kenyérpirítója az mondjuk ironikus, nem? Tehát így gamer laptop, amin lehet kenyeret is sütni, vagy meg lehet pirítani. De egyébként visszatérve még az Nvidia-nak az energiaitalára, az olyan apróságokra is figyeltek, hogy a reklámban van egy shot, ahol közelről mutatják a flakont, ott szépen gyöngyőznek rajta a páracseppek, és egy felirat teljesen élesen olvasható, 980 milligram, koffein. Igen, tehát ez a megiszod azonnal meghalsz. Igen. Ráadásul 980 milligramot nem tudom, hogy lehet egy fél literes dobozban felhigítani olyan szintre, hogy az tényleg annyi legyen. De most tudod, hogy miért pont 980? Hát 980 GTX. GTX 980. Juhú! Viszont most kicsit kanyarodjunk már el, mert hogy ez nem április elsején volt, bár annak is beillett volna. Ti ezt követtétek, ezt az úszószövetségnek? Hallod, én arról azt hittem, hogy az tényleg poén. Tehát amikor először láttam. Én is átküldtem, Alex, hogy nézd már, poén. És akkor így... Jaj, mondom, tényleg elég gáz, de mondom, lehetett valamivel viccesebbet is kitalálni. És akkor ez nem vicc, ez tényleg így van. És amikor leesik, hogy ez tényleg így van, akkor... Egy hétköznapi ember, aki él, gondolkozik, mit érez? Hát én azt hiszem, hogy a fejemet verem a falba. A hallgatók kedvéért azért mondjuk el, hogy mi ez. Lali, be tolod a showhoz, ne csak mondjuk el, be is linkeljük. Ja. Hát az van, hogy a Magyar Úszó Szövetség a 2017-es világbajnokságra megcsináltatta a plakátot. Mit? Tehát, hogy arculatot, nem csak plakátot, arculatot. Igen, arculatot, plakátokat, arculatot és kabalállatot. Azt a halotti pulit, vagy nem tudom, az nagyon creepy. Az rendesen ijesztő. És hogy hát konkrétan olyanok vannak a plakáton, hogy nem hiszed el. Tehát, hogy... De egyébként alapvetően a kommentek miatt zseniális az egész. Mert hogy ugye beindult a mémgyár, és érdemes végig nézegetni a szövegeket. Egyébként extrém fantasztikusak, de azt hiszem, hogy nem szedték le. Van például egy olyan, hogy így egy ilyen vízcsobbanás, ez a csobbanás, ez mindenhol rajta van. Egyébként ezt a layert, ezt valahol megtalálhatta, aki készítette. Shutterstockon, igen. És akkor van a lánchíd, aminek a tetejéről gyakorlatilag egy ilyen úszónő ugrik bele. És és akkor még a háttérben elfelejtette be maszkolni az egyik budai várnak az egyik részét, ami még ráadásul színes is maradt, és nem egy ilyen kékes árnyalatot kapott. És akkor az egyik komment ilyen, hogy kedvencem ezek közül a Lánchídról leugró öngyilkos, és ezt így olvasom, ezt a kommentet, és mondom, melyik a Lánchídról leugró öngyilkos, így lapozgatom a plakátokat, és meglátom a csajt. Én is visítottam azon a képen. Hát, óriási. Akkor van egy másik csaj, aki így pörög, de hát így balra fel, tehát, hogy ilyen, hát nem föntről lefelé, ahogy gondolom, egy műugró pörög, hanem így balra föl, és így két virsli mellé az olajba oda photoshopolták, tehát, hogy teljes. De egyébként az a durva, hogy ugye mellette, meg ott volt az a pályázat, amit elvetettek. Tehát a nem győztes pályázat, az megvan? Nem. Mellette ott voltak a nem győztes pályázat képe is, egy linken el lehetett érni. Aha. És azok meg elég komoly, tehát azok meg elég jó, meg komoly képek lettek. Ez egyébként, ez a kreás, amire gondolsz, nem? A Krea Kortárs Művészeti Iskola. Igen. Ez nem csak egy iskolai feladat volt? Tehát én úgy sejtem, úgy emlékszem, hogy ezt nem nyújtották be pályázatnak. Azt nem nyújtották be? Igen, viszont az a durva, hogy tanulók ilyet gyártanak. Kegyetlen jó lett. Egy olyan embernek a vezetésével, aki ért ehhez a dologhoz. És amikor és ezt megláttam, mint a másik. Igen. És amikor ezt megláttam, akkor leesett az állam, hogy ha vannak olyan tanulók, akik képesek ilyet csinálni egy tanár vezetésével, akkor miért nem ez a vizuális kultúrája Magyarországnak? Tehát van egyébként gondoljatok bele bármiben. Két dolog nincs Magyarországon, vizualitás, meg kultúra. Bunkó magyarok az össze, ja várja. Gondoljatok bele, hogy bementek bárhova, és ahelyett, hogy a posztkommunista érából itt maradt színeket látnátok, meg formákat, ilyen újdonságot sugárzó látványvilág jönne szembe veletek. Valamilyen szinten ugye mi is ezzel foglalkozunk már, mint hogy új weboldalakat is készítünk. Már nyilván régi weboldalakat nem készítünk, de hogy ezek mellett is készítünk a cégnél. És az a probléma ezzel, Lali, hogy az ilyen minőségű munka irgalmatlan drága. Tehát ez az oka valószínűleg annak, hogy nagyon ritkán találkozol ilyen minőségű dolgokkal, mert mindig előbb fizetik ki a vérpistikét, aki megcsinálja, igen, a másikat. Aki megcsinálja, érted, 30 ezerért. És ennek például egy teljesen jó példája ez, hogy elfogadták ezt a Hungarian Symphony, igazából nem is értem, tehát hogy magát az ötletet se, hogy ez miért szimfónia vagy, tehát hogy mindegy, és ez egy olyan dolog, amit 3 perc alatt raksz össze Photoshopba, mindenféle gondolkodás nélkül, viszont ugye valakinek kiderült a nyilatkozatban, hogy valakinek a haverja, érted? És ő megcsinálta. Egyébként azt hiszem nem kapott érte pénzt, ez volt a szöveg, de hát akár már talán pénzt is lehetett volna adni egy ilyen világbajnokság arculati képére. És ez, amit egyébként belinkeltek, én ezt most nézem, ugye, hogy itt gyakorlatilag megcsinálták a belépőket, a teljes arculatot, plakátokat, a mindent, ez nagyon komoly lóvé egy ilyet megcsináltatni. Jó, de egyébként. Akkor miért nem csinálják azt, hogy azt mondják, hogy nincs pénzünk, és akkor odaadjuk olyan oktatási intézményeknek, ahol ilyeneket tanulnak a diákok, és az a viszonzás, nem pénzbeli ellenértéket szolgáltatunk nekik, hanem az a viszonzás, hogy az ő nevük nemzetközileg megjelenik emellett a vizuális design mellett, és ezáltal indítva be az ő pályájukat. Hát ez viszont jó kérdés. Itt azért lehetne ilyen barter megoldásokat csinálni, amitől egyébként a szőr feláll a hátamon, mert hogyha mondjuk egy blogot vezetsz, mondjuk hasamra ütök, egy IT-s blogot, és odaadnak neked egy hétre egy laptopot, egy csúcs szuper laptopot, amiből nem nagyon fog senki vásárolni, de mindenki elolvassa a tesztelet, vagy megnézi a YouTube-on, abból te nem fogsz tudni másnap 1 kiló kenyeret megvenni. De pénzük nincsen kifizetni, kapsz egy hétre egy laptopot, promózd be, és az az ajándékot, hogy ott van nálad egy hétig. Én ezt annyira nem értem Magyarországban, és hála Istennek külföldön azt látni, hogy jó, még vannak persze ilyenek, de azért már ott van az, hogy kifizetik az embernek a munkáját. Igen, igen. Igen. Bocsánat, a kicsit komolyabb szálak megpengetésért, de ettől nem rage-elni tudnék egy kicsit. Abszolút, abszolút. Tehát ha valami... Csak ugye sokszor benne van a vállalkozókban, meg az emberekben is, ugye, hogy szegényebb ország, és hogy elvállalnak minden gyakorlatilag, csak hogy hozzájussanak. És bocsi, igazából én meg is tudom egyébként érteni azokat az embereket, akik mondjuk olcsóbban bevállalnak dolgokat. Viszont azt nem tudom megérteni, aki vezető pozícióban van, és nincsen annyi rutinja, hogy erre tudja, hogy mit tudom én, 30 ezer forintért nem fognak neki egy jó arculatot csinálni. De nem is pontosan. hogy erre van rutinja, hanem hogy aki tényleg döntési helyzetben van, meg aki azt mondja, hogy én adom oda a pénzt, az nem néz rá. Tehát hogy nincs az, hogy ő megnézi a végeredményt, és azt mondja, hogy hát gyerekek, ez szar. Nem. Tehát nincs ott egy olyan ember, aki ránéz, és azt mondja, hogy gyerekek, ez szar, hát ezzel nem égetjük magunkat. Nem? Igen. Tehát, hogy ezek az emberek, igen, hiányoznak igazából. Még akkor is, hogyha az első körben barátnak, cimbinek, ismerősnek, igen, rokonnak adod, hogyha rossz minőségű terméket állít elő, akkor mondd azt, hogy figyelj, megpróbáltad, nem sikerül, most már kénytelenek vagyunk kiírni valamilyen terv, vagy pályázatot, vagy valamit. Hát igen, csak... Tehát igazából most itt belemehetünk, hogy most mi a nagyobb baj, hogy ismerős meg haver csinálja, és akkor neki nem lehet megmondani, hogy ez szar lett, bocs. vagy pedig, hogy eleve ugye az összes közbeszerzés annyira komolytalan, hogy gyakorlatilag egy cégre írják ki általában az egészet. Igen. Úgyhogy nem tudjuk, hogy melyik hal melyik fejétől rohad. Tehát közbeszerzés az attól lesz közbeszerzés, hogy átlépte azt a milliós határt, amit már ki kell írni, nem attól, hogy valóban megpályáztatják. Igen. Na de engedjük Alexet is szóhoz jutni, hiszen ő hozta a témákat a mai napra. Cirip-cirip. Gondoltam, jó fej leszek, és teret engedek Alexnek, mert gondolom olyan dolgokat beszéltünk, amit... Hát de leírtam, hogy BRB egy kicsit, érted? Leírom tényesen aztán... Hát de mikor egy órája, Alexom, hogy órája írtad le kb. De hallod, Alex most azzal a hanghordozással jött vissza, mint ahonnan tudod, a földműves bácsi szokott ezzel a hanglejtéssel. Oh, de hát én leírtam, hogy BRB! Hát nem volt időm meginni a vadászkeserűmet se, azt már is vissza kell jönni podcast-elni. Vadászkeserű. Bocs, Alex, nem akartalak berektelni. Na, jó, hát egyébként itt felhoztátok mondjuk nekem az egyik személyes kedvencem, amiben úgy nagyon sok kreativitást láttam, csak nem tudom, hogy Project miért nem készült hozzá, az az Outlast 2, ami egy most megjelenő ilyen nagyon debil játék, és ugye kiírták, hogy hát E besorolása lesz ennek a játéknak, az pedig az E Everyone. Tehát azt hiszem a 6 plusz. Aha. És ugye ezt úgy kezd, tehát a játék úgy kezdődik, hogy mindenki szét van boncolva, meg mit tudom én, érted? Tehát, hogy... Tehát na mindegy, mindegy. Most az úszókról beszélgettünk amúgy, igen, Alex. Igen, hallottam. Jó, van, örülök neki. Sikerült. Nem csak, hogy nem voltál itt, de még be is rektelted az adás folyamot. Nem mondjuk Alex, arról... Alexre mindig számíthatunk, a bajban jön és berektel mindenkit. Tehát az kemény. Tehát, hogy igen, igen. Hát ami, mondom, ez volt a személyes kedvencem, az, hogy a Hearthstone-ból MMO-t csinálnak, az még talán hihető is volt, de az nem hiszem, hogy akkora gég. Az Arma parfüm, hát az nem találtam benne sok kreativitást, csináltak az Armában egy parfüm reklámot. Nem volt rossz, de inkább ízét befejezhették volna. Ja, bocs, nem Daisy. Bocs, semmi, visszaszívtam, azt hittem Daisy. A Witcher 3 az jó volt, az konkrétan egy iszonyat királyhúzás volt. Ja, hogy ugyanis, ledobaló. Nem, ugye hát jó, nem, hanem ugye úgy jött ki a játék, hogy teljesen retardált volt a ló. És ugye most megcsinálták, hogy csinálták azt, hogy retardált legyen a ló, és akkor megcsinálták, tudod, hogy leutánozták, hogy retardál viselkedik a ló, és akkor ugye azt utána megmutatták in-game, amikor bugolt, tudod, hogy azt így terveztük. De ja. Tehát, hogy mi így akartuk direkt. Mi így akartuk, így, hogy vergődjön a ló a levegőbe, tehát, hogy... Azért az mennyire jó már, nem, hogy vannak cégek, akiknek ilyenre tényleg van ennyi idejük. Tehát, hogy ezzel szórakozzanak. Komolyan egész extrém. Na. Dérjünk már vissza erre az úszósra, én ezt nem tudom elengedni, ez a kabala állat. Ilyen cikke jelent meg a HVG-n. A sorozatgyilkos lelke. Szörnyen lehúzták Magyarország vizes VB-s kabala állatát. És tényleg nagyon durva, de olyan szinten, hogy konkrétan iszonyat ijesztő. Igen. Tehát ezt láttátok egyébként? Tehát, hogy igen, ez az a kategória, kabalállat az mindig aranyos, és próbál így buzdítani, vagy próbálja jelképezni az adott eseményt, kicsit gyerekbarát is általában, és akkor gyerekekkel lehet jól fotózni, meg ilyenek, de emellé a kabalállat mellé szerintem akkor se tudnának gyereket rakni, hogyha lekötöznék mellé. És... az a probléma, srácok, egyébként, és amiért ez nagyon-nagyon felbosszant, hogy ez egy arc. A vízi sportokat szerető emberek a Földön, akik erre a versenyre figyelnek, hát... Érted, ezt jegyzik meg Magyarországról, mint a vuvuzelát, nem? Tehát mindenki a vuvuzelat, jó, milyen ország ez a népi hangszer, ez... Na, jó, mondjuk az nem Magyarország, nem? Azt nem, jó, hát igen. Mondjuk ahonnan jön a, vúzel, ott nem nagyon lepődsz meg, hogy ez a népi hangszer. Hallod, de azért az nagy nek volt, amikor a YouTube-on volt vúzel a gomb. És így megnyomtad, és így egyszer így... Hát még azon rögtem, hogy még a Top Gear-be is rektelték ezt a vúzelát, mert minden Top Gear részben volt egy olyan, hogy a Stig vezetett egy autót és ment vele egy kört a pályájukon. És több részben is az volt, hogy miközben mutatták a belső kamerát az autóból, a vuvuzela szólt. És akkor így mondta is a Clarkson, hogy hát ez a vuvuzela Classics válogatás CD, amit hallgat. az a fickó sem egészen normális egyébként. Hát nem. De most viszont kijött az új intrója az új Top Gear-nek, ha már Top Gear. Azt látta valaki? Nem. Egész mókás lett, és egész olyan benyomást keltett, hogy az új Top Gear is nézhető lesz a Clarksonék nélkül. Clarksonékben nem csak az egyik csávot rakták ki? Nem, mindenki nem. Elment. Tehát a Clarksont ugye kirúgták, és... De. Várjál, hogy hívják az egyik, az James May, a másik meg kicsoda? Richard... Nem tudom. Hammond. És Hammond, igen. És... ugye a Hammond meg a mélyök megmondták, hogy jó, hát akkor mennek vele. És gyakorlatilag a Hammond azt mondta, ugye, hogy GGVP is, ő is. Igen, és akkor, ugye itt annyi volt a kavar, hogy ugye a Top Gear, mint licensz, meg mint márkanév, az a BBC tulajdona, tehát a BBC az mondta, hogy hát köszönöm szépen, de akkor a Top Gear-t megtartanám. A három műsorvezető helyére meg majd találunk valakit. És akkor most végül is azt hiszem úgy lett, hogy lett 7 darab műsorvezetője a műsornak. De régen is nagyon sokan voltak egyébként a régi Top Gear-be. Hát, ott volt olyan ember, aki ilyen autós biztonsági dolgokról mesélgetett, ő volt egy külön arc. Volt most is van benne egy olyan arc egyébként, aki nem szarral gurigázik, tehát most kire is van gondolsz? Benne egy ilyen arc. Neve nem jut eszembe, egy ilyen Chris Harris? Kopasz. Igen, Chris Harris. Igen. Na, akkor, hogyha Chris Harris-t sokra tartod, akkor Sabine Schmitz-et nézd meg. De ő is benne van, nem? Én úgy tudom. Igen. Tehát ő sem. Jó, én tudom, hogy ki az. Tudom, hogy ki az. Tehát nekem nagy álmom, hogy egyszer a Ring Taxiba be tudjak mellé ülni. Még akkor is, hogyha összehányom. De figyelj, magam, most érted, igazából én azt mondom, hogy megtalálták a hátsó, meg az előre tolható arcokat is. Igen. Tehát mondjuk a Joyt azt ugye előre lehet tolni, a Joyt már így ismeri mindenki. Igen. Tehát őt mondjuk előre lehet tolni, aztán ott van az Eddie Jordan, akiről ugye hogy mondjam, tehát az emberek nagy része nem tudja, de ő ugye Forma 1-es kommentátor már nagyon régóta a BBC-nél, és hát most betolták ebbe a műsorba is, úgyhogy majd meglátjuk, hogy itt mit alakít. És ugye mellette meg ott a háttércsapat, például a Sabine Schmitz. Úgyhogy jó én lesz, például jó még, lesz még egy szerintem. Embert beraktam volna még, nem tudom, hogy nektek Tim Schrick neve mond-e valamit. Néha csak úgy csúfolják, hogy ő a német Stig, és a rossz nyelvek szerint volt is Stig, nem egy adásban. Igen. Mi Stig? Ezt nem értem. Stig Top Gear-be egy fehér versenyző ruhába bújt sisakos figura. Ez aki... nem a Porsche-s gyerek? Most... Porsche videója is van, de van egy csomó videója. És Stig azért van benne a Top Gear videóban, hogy ő vele jelképezzék azt, hogy odaadták egy gépnek az adott járművet, és az a gép mindig tökéletesen megy körbe a pályán, és az így létrehozott köridőket mérik össze, és ez alapján rangsorolják az autókat, hogy melyik jobb, mint igen, a másik. Hogy melyik jobb, meg melyik rosszabb. Tehát de akkor ez tényleg egy robot amúgy? Nem. Ez autóversenyzőknek a sorozata. Nem, ez autóversenyzők. Tehát nem egy autóversenyző, hanem több autóversenyző. Tehát a rossz nyelvek szerint ugye Schumacher is volt már Stig, Barrichello is volt már Stig. Ja, tehát hogy nem tudod, hogy ki az. Igen, de nem az tudod, biztos, hogy ki az, mindig egy ilyen fehér ruhában, aki... meg sisakban van. De... Volt azt hiszem kettő nagyon híres, mind a kettő coming out-ot, ki is rúgták őket, de az egyik az elég sokáig volt, most a legutolsó, az a baj, hogy nem ugrik be a neve, ő azt hiszem VTCC versenyző volt. Nem VTCC, bocsánat, hanem brit túra autóversenyző. A VTCC egyébként. Igen. Igen, ennyi a különbség. Majdnem sikerült. Igen. Hát meg egy ideig a Mylander is volt, aki most ugye a Forma 1-ben a safety kárt vezeti. Hát most már egy jó ideje. Igen. Már majdnem 10 éve. Na de lovagoljunk vissza az autós témáról. Nem. Igaz a baj, hogyha Lalival elkezdünk erről beszélni, akkor nincs vége. Nekem ez egy olyan hát teljesen ismeretlen cucc, úgyhogy... Én itt tudok hozzátenni, vrüm. És egyébként hallod, tehát ezzel ugye kiismeríted az egy podcastre jutó hülye hangutánzó szavaknak a repertoárját, és nem jársz messze, aki olvas Magyarországon autóversenyzéssel kapcsolatos könyveket, az biztos, hogy belefutott már Méhes Károly nevébe. Jellemzően a Forma 1-ről írogatott mindenféle könyveket régebben, meg azt hiszem fotózta is. És neki volt egy Zoom című könyve a Forma 1-ről. Látod, milyen művelt vagyok? Igen. Szóval most felsoroltam az egész palettát. És azt hiszitek, hogy viccelek, de karnyújtásnyira konkrétan. Tehát nem tudom, hogy látszik. És ott mutatja Balázs, hogy Zoom 3Z. 3Z meg 3M. Fixen, és ott van alatt a Schumacher. Az sokat mond azért rólad, hogy neked ez megvan. De és nem az, hanem, hogy kész közelben, igen. És hogy kész közelben. De mutatom, hogy milyen... És mi a kedvenc könyved, Balázs? Mutatom, hogy milyen könyv volt rajta. Ismerős az arc? Louis de Funès életrajzi könyve. Na, most már mindent elmondtam magam, úgyhogy akkor rohácsunk témát. Ja, egyébként a maga visszatérve akkor az áprilisra, ugye a Pornhub is az eléggé elterjedt, bár szerintem annyira kreatív nem volt. De, én nem láttam. De vicces volt. Hát a Pornhubra, ha felmentél, akkor Cornhubot írt ki. Ja, igen, azt és mindenhol ilyen videók voltak rajta, hogy két szexi kukoricafő. És így az is volt a borítókép. Tehát végig csak. Igen, meg ilyen mindenféle ízét, tehát mindenféle kajákat csinált a kukoricákból, de nem kell ilyen bonyolult kajákra gondolni. Tehát ilyen sült kukorica, főtt kukorica, pattogatott kukorica, és ilyen mindenféle kukorica videók. Igen. De alul azért ott volt a link, hogyha nem ezt az oldalt keresed, akkor kattints. Igen. Wow. Viszont a Cornhubról így átfűzve, ugye már sokan írták nekünk, már még most is mindig írják, hogy ugye van VR támogatása a Pornhubnak. És tényleg van. És van, tényleg van, nagyon durva, hogy van, és úgy, hogy így online, meg minden, úgyhogy én be is rendeltem magamnak, nem? Tehát, hogy... Alex Gear VR-ral is működik, csak mondom. Ja, hát akkor mindegy, majd ezt később megbeszéljük az adás után. És Kaveri, te ezt honnan tudod? Ja, tényleg? Ciripci. Van egy podcast, amit hallgatok, és ott kipróbáltassam. Persze, nem, podcast, hogy nyilván, amit hallgatsz. Nem, tényleg egyébként. Egyébként tudod, mi a durva, hogy én két napja fedeztem föl ezt a funkciót, hogy ilyen tényleg van a Pornhubon. Igen? Igen. De hogy fedezted azt föl? Hát böngésztem a Pornhubot, hát előfordul. Minecraft videót kerestem. Nem akarok róla tudni. Meg MLG-t hallod? MLG-t. Nem akarok róla tudni. MLG-t, igen. Ahol így mennek a hitmarkerek közben, meg a ordibálnak, meg... Itt már kerekösség. És ez headshot, oh yeah. Igen, és akkor mikor ugye hárman vannak, akkor meg oh baby, a triple. Tehát köszönjük, Alex, hogy rektelted Balázst. Öcsém, az adás kiírtál a műsorból, tehát elintézted azt, amit Kaveri akart az elején. Egyébként most egy kicsit, egy nagyon picit megpróbálva komolyabbra fordítva szót, onnit lehet tudni amúgy, hogy a 360-as videók fejlődni fognak, és ezek a kamerák valóban be fognak jönni a mindennapjainkba, hogy a Pornhub felkarolta. És vicc nélkül mondom, tehát... Igen, ez egy nagy lehetőség volt most, mert egyre többen fogják ezt a feature-t használni, ami nem gond, mert emiatt ugye olyanok is elkezdik majd azt használni, mint például a YouTube, meg stb., ahol ugye nyilván nem abból a célból, de hogy egy indítónak szerintem zseniális ötlet, így is, úgy is. Ja, egyébként én is gondolkoztam az Agropandára, hogy teszünk föl ilyen videókat a Pornhubra. Ja, Pornhubra. Azt hittem, hogy ilyen 360-as videóra gondolsz. Nem. Nem az a lényeg. Egyébként ezek a 360-as kamerák amúgy baromi drágák. és cserébe viszont iszonyatosan körülményes velük videózni. Most nem kíváncsi az a... leszek a Samsungnak a 360-as kamerájára. Bementem a store-ba, megkérdeztem, hogy van-e, és nem kaptak belőle egyáltalán. Tehát ez nem, az van nem... Van egy a kis kamera, amit állványra kell lerakni, és nagyon jól működik, az, nagyon egyszerű. Az a Samsungé. Az kicsit szerintem régebbi. Már van ja. egy fél éves, éves. A lényeg, hogy nem mindegyik körülményes, ezzel csak ezt akartam mondani. Viszont attól függetlenül még mindig nem jó a minőség, és rohadt drágák. Samsung Gear 360 kamera, ez a neve egyébként, és úgy néz ki, mint a Portál 2-ből az a kis csávó, akit állandóan vissza jobbra-balra, és segít neked megszökni, és aztán a végén meg akar ölni. Hoppá, spoiler! Egy jó régi játék. Igen, és alapvetően baromi drágák. Most ez a Samsung Gear-es cucc, ez például nem tudom, hogy mennyibe kerül. Engem az izgat nagyon, már mi nem izgat, hanem érdekel, hogy tudnak forgatni 360-as pornót. Nem értem. Alex, majd amikor az Agropandára megy ez a tartalom, elmondjuk, jó? Igen, ez nem az az adás. Ez nem az az adás, ahol ezt ki szeretnénk fejteni. Nem is értem, de hogy bármi nem is... És nem is értem, hogy miért nem értesz, tehát. Az, hogy ott, mert ott szerintem jobb a minőség, mint a YouTube 360-on. Bár ebben nyilván nem vagyok biztos, mert nem tudom kipróbálni. Nem pontosan, mintha kipróbálnám, tudod? De nem egyébként, hogy mondjam, na. Tehát berakják azt a 12 GoPro-s felállást, tehát hogy azért az így elég durva, nem? Tehát ahhoz rendesen négysoros állvány kell, meg ilyen acél tartalmak. Ettől elvonatkoztatva vannak tartalmak, ahol bőven elég a 180 fok. Ez a tartalom is az a tartalom, ahol a 360 nem igazán effektív. Igen, tehát most el tudod képzelni azt a VR-os pornó videót, ahol te azt akarod látni, hogy a szék mögé oda van dobva egy papír zsebkendő. Tehát most így... Vagy ott áll a stáb. Igen. Azon a legjobb. Én azért ezt így... bejön egy jó csaj, és így körbeforogsz, és ott áll. És így ott a világosító, tudod. Három ilyen szakállas, igen, nagy darab fickó. Mondani, hogy nem a szék van zsebkendővel, hanem fel van állítva, vagy három darab softbox, ott mászkál a rendező körbe, tudod, tehát... Kajálnak. Adja az instrukciókat. Végül. Mert ezt kevesen tudják, hogy közben komoly instrukciók hangzanak el. Bizony. Én is csak hallottam, meg olvastam. Mesélt egy barátod, aki most látott ilyet. Igen, abszolút megtalálta a világ a VR-nak ezt a praktikus felhasználási módját, tehát... De alapvetően nem csak ez amúgy, tehát amivel mi próbálgattunk, ugye van az a repülős sólali, hogy hívják őket a US... Blue Angels, az például nagyon-nagyon kegyetlen, ahogy fölpattintottak a vadászgép tetejére egy 360-as kamerát, és ugye ez a Blue Angels semmi más nem csinál, csak gyakorlatozik vadászgépekkel. És hát tulajdonképpen olyan manővereket hajtanak végre, hogy egészen, tehát így beleszédülsz, és ilyen, nem tudom, egy méterre vannak egymástól kb. A repülők. Tehát nagyon-nagyon kegyetlen, durva. Berakom én a leírásba a videót, hogyha megtalálom. Érdemes megnézni így is, de én nagyon-nagyon kíváncsi voltam, ugye én láttam simán YouTube-on a videót, amikor még volt internetem, normális. És utána, ahogy Kaveri által kölcsönadott Gear VR-on megnéztem, annyira összeállt a kép, és hihetetlen, hogy tényleg centiméter pontosan lehet érezni a távolságokat, mert így, amikor nézel a YouTube-on egy 360-as videót, és így forgatod, így ja, úgy kb. Annyi, akkora távolság, kb. Arra nézel, stb. De a Gear VR-ban, amiatt, hogy a nézőpont megegyezik a rendes nézőpontoddal, tényleg így centiméter pontosan lehet érezni a távolságokat, és itt ennél a videónál hihetetlen, hogy milyen közel mennek egymáshoz ezek a gépek. És pillanatokon belül a show notes-ban. Tökre elvesztem most itt a... a show notes, hogy mi az, ami... A 360 fokos videóknál és a repülőgépeknél vesztetek el, nem a korábbi témánál. Ja. Nem, most én azon gondolkodtam, hogy mondtad, hogy repülőgép és hogy 360, most azon gondolkodtam, hogy én emlékszem, hogy mintha valamelyik Forma 1-es csapat is csinált volna ilyet, hogy rátették az autó tetejére a kamerát. Akkor menet közben bizony, lehet forgolódni. Talán a Red Bull, de ebben nem vagyok biztos. Sőt, azt hiszem a Formula E, vagy a Forma... A Formula E az van. Forma 3000. Valamelyik szezonban gírviáros közvetítést akart csinálni. Szerintem a szezonban gírviáros közvetítést akart csinálni. Szerintem akkor inkább az E, mert ők azok, akik rámentek erre a nagyon modern közvetítési formára. Hát figyelj, van ilyen úgy fanbusz, hát én azon röhögtem. Az a lényege, hogy lehet szavazni egy versenyzőre, és akinek a legtöbb szavazata összejön, az mit tudom én, X körön keresztül kap egy valamennyi lóerő boostot az autójába. De ez durván. Az milyen csalás. De ez mi? Ez hol van? Fanboost, Formula E. Elektromos Forma 1 gyakorlatilag. És konkrétan ilyen Konkrétan van ilyen, hogy fanboost, aha. De ez kb. Olyan, mint a Revolta játszanál, nem? És akkor fölvetted a ízét, a fanboostot, meg nem reszerelnek rá aztán egy rakétát, hogy ki tud lőni ja, az előtted lévőt. Ja, mint a Mario Kart, tudod, ilyen Mario banán Kart, dobsz, ja. Meg banánhéjat dobsz, tudod, és elcsúsznak rajta, mert... De így is van hír, de várj, mindjárt megtalálom, hogy mi az a fanboost. A tessék. Tényleg Balázs, akkor te azt is vágod, hogy mi volt az A1GP? A1GP? Az nem ha? A... Hogy hívják volt? A nemzetek közti versenysorozat? De, akkor veled adáson kívül erről beszélgetnem kell. Igen, pont azt akartam mondani, hogy na megint fél óra szünet. Igen, az egyébként tudod miért halt meg az a kezdeményezés? Ne, adáson kívül, mert szerintem ez rajtunk kívül senkit nem. Nem, azt az F1 szabotálta. Srácok, már régóta nézegettem ezt a témát itt a show notes-be, egy hallgató küldte. Állítólag az új Call of Duty az űrbe fog költözni. Én nem tudom, de már hogy... volt ott is. Én nem tudom, hogy meglepődnék ezen. De nem az, de ilyen gravitációmentes közegben. Maga a videó egyébként nem rossz. Tehát azt kell, hogy mondjam, de... Ezt már hova tudod tolni ezt a kodot? De igen, én nem értem, hogy nem lehetne, hogy valami sokkal... Tehát miért nem jó a második világháború? Én csak egy dologban bízom, fiúk, hogy igen, kimennek a világűrbe, de nem jönnek vissza. Kimaradnak. Figyeljétek meg a világűr, és akkor utána az, hogy más bolygókon fogják tolni. Nem tudom, hova lehet ezt fokozni. Kell-e egyáltalán? Kell-e minden évben egy adott videójátékból új epizódot készíteni, vagy inkább pihentetni kell, összegyűjteni az ötleteket, és mondjuk két évente egy olyat csinálni, vagy három évente, mint mondjuk egy GTA? Hát nem kellene, nyilván, érted. De mégiscsak kell, mert hogy ott vannak a fejlesztő csapatok, és folyamatosan tolják magukból, ontják gyakorlatilag a pénzgyárak ezek. Rég nem arról szólnak, hogy milyen játékot készítsenek, vagy hogy jó játékot készítsenek el. Jó, csak akkor miért veszik ezt még meg emberek? Mert fanok, ennyi. Igen. Miért most szerinted, az a baj, hogy erről nem tudok objektíven beszélni erről a témáról, tehát szerinted, aki a Guild Wars 1-jel játszott 9 évig, vagy 10 évig, vagy nem tudom hány évig volt pontosan, csináltam róla a videót, de nem tudom megmondani. Szerinted azok a kettőt miért vették meg? Én azt tudom neked mondani, hogy az, aki játszott a Guild Wars 1-jel, az miért nem vette meg a kettőt? De mégis ha megvették a kettőt, és mégis többen vették meg a kettőt, és mégis sokkal többen jöttek át WoW-ból, mint amennyire számítottak, hogy át fognak jönni. Jó, de... Hogy de egyébként mondjam? Értem, hogy mit mondasz, mert én is megvettem, és utána fél évig nem játszottam vele. De én nem vettem meg a kettőt. Én kipróbáltam az egyet, beleragadtam egy fél évre, és akkor azt mondtam, hogy nekem van életem. Lehetőleg nem virtuális, igen, hanem valós, és akkor ha ebben benne, jó, maradok tovább, akkor a Sky az első, az első magyar guammal beszélsz, jó? Oké. Csöndbe maradok. Na de miért vették meg a kettőt? Hát mert fanok. Hát mert érdekelte őket, hogy mi lesz a kettőben, úristen. Mert ugye a GV1-nek nyitva maradt a sztoria. És ugye a kettő az már úgy jött ki, hogy óriási hype volt, hogy ez az a sztori, ami 200 évvel későbbről folytatódik. Jaj, értem. És mert tehát a GV1 agyon spoilerezte azt, hogy igazából az összes kihívás, meg enemy, meg minden, ami téged meg akar tölni az előző világban, az tulajdonképpen csak egy ilyen felvezető volt ahhoz, ami majd következik. Mert hogy náluk sokkal nagyobb, meg durvább enemik várnak még, és úristen, és mi lesz akkor? És a főhős, van egy ilyen, aki úgy főhős, hogy tulajdonképpen az egyik ilyen mellékszereplő NPC, és gyakorlatilag a következő széria főhősét belőle akarták megcsinálni. Már nem belőle, hanem az unokájából, bocsánat. Mert hogy 200 évvel később. Aha. És sikerült? Hát, hogy mondjam, olyan szinten sikerült, hogy ugye az emberi fajnak ő lett az egyik ilyen emblematikus alakja. Tehát ugye a GV1-ben még csak emberrel tudtál játszani, az volt az egyetlen játszható faj, a kettőben meg már 5 darab játszható fajod van. Ja igen, ezt egyszer mesélted. Igen, megcsináltam róla videót. Jaj, nem, akkor videóban láttam, tényleg. Igen. És ez egy jó videód volt, ez vicces volt. És mondtad, hogy jön majd a második rész, ez tökre nem jött. Igen, de jött. A második jött, a harmadik nem jött, harmadik már körülbelül egy fél éve. Ja, de hogy már vágom, itt van az asztalomon. Nyomom, nagyon durva. De nem baj, megcsinálom a kedvedért. Csak már szétfikáztál az adásban. Jó. Én egyébként azt a videót élveztem, az nagyon vicces volt. Na, akkor még néztelek. Ok. Nem, egyébként az a csatornáddal, hogy a videóid 99%-ában szereplek. Hát azért nézik az emberek. Nem hiszem. Egyébként. Igen. Nézd meg a megtekintéseket, amelyikben Alex meg te szerepelsz, az így négyszer annyi nézőt hoz meg vonz. Gyakorlatilag kellékekként használod a videó szimboráidat. Tényleg szupernovák 29.000, Agropanda Esport Fest 2016-2005, Mondokon Spring nyár ott leszünk, 1098, már majdnem sportolunk minivlog Danival, 1996. Agropanda, valami új kezdet. Ezt a videódat még nem láttam. Az 3000-re megnéztek, de csak azért, mert abban Csidón volt benne, és nem én. Tényleg miért izé Csidónnak odaadod a csatornádat? Tényleg? Igen. Készülj valami újra, te jó ég! Balázs, te nagyon durva vagy. Ja, ez az április elsője izé. Igen, az április elsője videó. És úgyis, de egyébként aranyos volt a közönség, kétfél ember volt, az egyik, aki beírta, hogy tök jó, és örülünk neki, hogy végre lesz minőségi tartalom a csatornán, meg volt, aki így beírta, hogy így 3 nap után, mert direkt úgy hagytam több napig, beírták így 3 nap után, már kezdtek jönni a kommentek, hogy hát a képeket mikor változtatjátok vissza a régire, vagy most tényleg más lesz a csatorna, tudod? Jó, hát nálad nem lehet tudni, tehát belőle simán kinézem, hogy és akkor megcsináltad Agropanda ilyen csajosra, meg aha, minden. Igen, meg ilyen, ilyen masnis, egy rózsaszín panda fej volt fekete masnival. És miért nem jöttek a csajos videók? Pedig én vártam. Én is. De tudod mi a durva, hogy meg is beszéltük, hogy az első videója lesz. Igen. Hogy ilyen smink tippek. Smink tippek, de gamer smink, tehát ilyen szombinek smink tippek, csak aztán nem tudtuk összehozni a forgatást, úgyhogy végül is azért csináltam így vissza az egészet. De lesz majd egyébként csajos tartalom, de nem spoilerezem el. És nem én fogom csinálni, még mielőtt valaki megijed. Csak azt látod, Kaveri, hogy nézi a videót és röhög. Igen, tehát csúnya fiúknak adunk tippeket, hogy hogyan tudnának felszedni szép lányokat. Jó, ez egy ötletes április elsői rektelés. Egyébként az a tutorial érdekel. Amúgy Balázs, látszik, hogy foglalkozol a csatornáddal, komolyan. Igen, néha még tartalom is van rajta. Mondjuk a szupernovák a kedvencem, tehát az a best of. Ja, mindenki azt nézi. Én nem értem az embereket, megmondom őszintén. Tehát amikor játszunk 3 órát, érted, úgy, hogy mindenki idióta, meg mindenki hülye közbe, vagy mit tudom én, jön Marci, és akkor végig rage, azt így nézik 10 000-en. És nem értem, hogy miért, tehát nem értem, hogy ezt a fajta gameplayt miért nézik. Minél idősebb vagyok, annál jobban nem értem, hogy egyáltalán gameplayt miért néznek az emberek. Aha, igen, igen, igen, igen. Azért van a gameplayekben valami, szerintem, tehát még ezt így idős fejjel mondom, de hosszú távon tényleg nem szórakoztató. Én a let's play-eket nem igazán nézem. Szerintem annak egyébként sokkal kevesebb értelme van, mint annak, hogyha tényleg játszol egy játékkal X idő óta, és csinálsz róla egy videót. Az már más. Egyébként az azokat más. Többnyire meg is nézem, például sok játék nem érdekel annyira, hogy megvegyem és kipróbáljam. Viszont szeretném meglátni, hogy tehát így, szeretnék valami véleményt kialakítani róla, és abban az esetben meg szoktam róla nézni 2-3 videót. Vagy ha mondjuk meg akarok venni egy játékot, de mondjuk még nem szántam rá magam, akkor szoktam azt csinálni, hogy így hergelem magam, és nézek olyan jellegű gameplay videókat, tudod, amik... Hát a Primal az tipikusan ilyen volt, arról én akartam csinálni videót, és azért nem csináltam, mert rájöttem, hogy most annak semmi értelme, hogyha ha elkezdem én is az elejéről, mint az összes többi ember, aki csinált már róla gameplayt. Igen. Ahhoz meg, hogy egy normálisat tudjál róla csinálni, kell vele játszani napokat. Ó, srácok, ezt el akartam mesélni, bocsánat. Évek óta az első, na jó, kicsit túlzok, de nagyon hosszú hónapok óta az első játék most jött el, amit végigjátszottam. De úgy, hogy gyakorlat... Nem játszottam még a Firewatch-ot sem, a Fallout-ot sem. Ne, egyiket sem. A Firewatch-ot nem játszottad végig? Nem. Tégyeld magad. Nem egy hosszú játék. Piruljon bele a fülhallgatót, Kaveri, hogy aztán játszottad nem végig, motivált, mert nagyon jó. De nem motivált. Tehát így jó volt a hangulat, de úgy nem érdekelt na, annyira. Na, akkor mit játszottál ki? Gyerekek, kijátszottam, és 11 óra kellett hozzá, jó, mondjuk ebből rengeteg cutscene volt, meg átvezető, a Quantum Break-et. Ja, de azt írtad is, hogy azt kijátszottad, és hát... Iszonyat jó. Tehát annyira jó az a játék, hogy így... Igazából nem is játék, hanem egy interaktív film. Persze játszani lehet benne nyilván, de hogy az egész annyira egyben van, hogy 11 órát pörgettem bele, és 3 nap alatt végigjátszottam, tehát korán keltem, hogy tudjak reggel tolni 2 órát, későn feküdtem, hogy tudjak vele tolni 2-3 órát, és ezt így toltam 3 napig, egy gyakorlatilag rendesen fogytam 2 kilót, fáradtságtól meg mindentől, és ilyen 4 óra alvásokkal azt a 3 napot végig szenvedtem, viszont végigjátszottam, és hát mindenkinek ajánlom. Olyan skifi, ami végre egy olyan skifi, ami okos, ráadásul ugye az időutazással játszik, és van benne jó pár csavar, ugrál ide-oda a jelenbe, alternatív jelen, alternatív jövő, alternatív múlt, baromi jó cucc, és hát a Microsoft nagyon oda tette magát, tehát a tálalástól elkezdve ugye komoly színészek játsszák, tehát hogy élőszereplő színészek játsszák az átvezetőket. Vannak döntési lehetőségeid, úgyhogy szerintem még egyszer egyébként végig fogom tolni, mert két, ha jól emlékszem, talán 2 komolyabb vagy 3 komolyabb lehetőség van, amikor dölthetsz. És akkor ugye beválasztottam azokat, amiket az emberek 36%-a. Tehát, hogy így gyakorlatilag, de mindegyik választásnál kb. Azt választottam, amit hát nem a nagy többség. Aminek egyrészt örültem, hogy hú, milyen egyedi vagyok, másrészt pedig, hogy lehet, hogy egyszerűen csak nem gondolkodok jól a világról. Tehát, hogy volt az a rész, amikor a főgonosznál így megkérdezte, most ez ilyen nagyon-nagyon minimál spoiler, tehát a döntés helyzet az volt, hogy föladja a tervét, vagy pedig tartson ki és menjen tovább. És akkor azt választottam, hogy adja föl. Tehát, hogy mi történik akkor, tudod? És a csávó így föladta a tervét, és így teljesen szétesett, de gonosz lett meg, tehát nem az, hogy ült, aztán megadta magát, hanem szétesett a jelleme, és így nagyon random dolgokat kezdett el csinálni, és barom jó volt az egész sztori így végig vezetve. Viszont cserébe 80 gigás a játék. Ami azért nem volt rossz az Xbox Vára letölteni, meg föltelepíteni. A látványvilág egyébként indokolja is? Hát sok mozi, ami indokolja. Illetve a látvány is, hát vannak benne, tehát mint konzolos játék, szép grafikája van. Nyilván nem egy PC. Viszont én inkább azt mondanám, hogy a vizuális megoldások zseniálisak benne. Eleve ugye vannak helyek, ahol megáll az idő. És akkor ott az időbe bemerevedett hullákat mondjuk így tolod magad előtt, vagy a poharat, vagy a csávó kezéből a fegyvert kiveszed, és tudod, és akkor ott marad, és nézi, hogy hova tűnt a fegyver, és ezeknek a vizuális megvalósításai kegyetlen jók. Vannak benne ilyen puzzle-ök, hogy hát puzzle-nek nem mondanám, inkább ilyen ügyességi, hogy így úgymond eltörik az idő, és így megáll az idő, de vannak bizonyos pontok, ahol így beszkrecsel, tehát így oda-vissza történnek dolgok, így folyamatosan, így loopba. És van egy olyan képességet, hogy megállíthatod egy helyen az időt egy rövid időre, egy ilyen burokba. És az enemy-nél jól jön, mert rányomsz egy ilyen időt, ő megáll, elkezded lőni ezt a burkot, megy tele lőszerrel, de ugye megáll abba a mezőbe, és amikor újraindul az idő, akkor az összes lövedék így berobban az arcába. Tehát ennek ez a gyakorlati haszna, viszont van egy olyan gyakorlati haszna, hogy van egy iszonyat jó rész, amikor ledől egy nagy híd, és te rajta vagy. És akkor tudod, így dől a híd oda-vissza loopba, így megtörténik, hogy ahogy meghajlik egy vas, és agyonnyom egy konténert, és neked a konténeren át kell menned, nem, másmerre nem mehetsz. És akkor lelassítod az időt, elkezdesz átfutni, de addig nem tart ez a mező, és agyonnyom. Na és akkor hogy csinálod? Lelassítod az időt, aztán, mármint hogy azon a területen megállítod az időt, aztán lelassítod az időt, és gyorsabban futsz meg. Tehát ilyen kombinációk vannak, és ezeknek a vizuális megoldása baromi jól sikerült. Egyébként az egész játék baromira sikerült, úgyhogy most így az az Xboxra ez egy olyan cím, amire így azt mondanám, hogy mint annak idén a Last of Us-ra tudod, hogy csak ezért megéri megvenni az Xboxot, vagy kölcsön kell kérni egyet, és végig kell tolni ezt a játékot, mert bár valamiért nem volt akkora nagy a hype-ja, vagy csak engem nem ért el, de egy kegyetlen jó játék, tényleg. A Remember Me-vel te játszottál? Annó. Nem, de néztem a streamedet. És ahhoz hasonlít? Nem. Ez inkább ilyen dárkos, noáros világvégés. De nem úgy világvégés, ugye a Remember Me az ilyen van egy gonosz jövő. De itt a jövő forog veszélyben. Uh-huh. És ezért mindig van ez a bajós érzeted, hogy meg kell mentened az egész univerzumot. És a színészi alakítások, mivel igazi színészeket kértek, ezért zseniálisak. A hangok, tehát például van olyan, hogy el tudsz kapni ilyen időmorzsákat. És akkor a képességeddel egy korábban megtörtént eseményt, ilyen, mintha ilyen szellemképet látnál, újra megtörténik. És mondjuk így egy belépő kódot mondjuk az egyik kapuhoz ki tudsz hallgatni. Tehát, hogy ilyen összetett a játék, sok mindent tartalmat próbáltak meg belerakni, és sikerült is. Viszont ami nagyon durva volt, hogy maga a játék normál, tehát közepes fokozaton, nem tudom, hogy ez milyen, egész jó. És amint úgy értem, hogy elég könnyen vihető, tehát ha sokat mondok, a háromszor vagy négyszer kellett az egész játék alatt visszatöltenem. Tehát egy ilyen kényelmesen tudod, haladsz, nem stresszelsz, egy jó történet. Megvan a flow élmény, igen. Tehát azért oda kell figyelned, stb. Viszont a vége, a fő gonosz, az olyan rohadt nehéz, hogy majdnem abba hagytam. Tehát, hogyha nem öltem volna bele 9,5 órát, akkor, vagy 9 órát, akkor hát komolyan abba hagyom. Tehát, hogy így, tudod, nem volt meg az a fokozat, hogy egyre nehezebb lesz, és akkor a végén, oké, ez egy nehéz itt a végén, hanem így tök így mentem, mint forró kés a vajba, aztán egyszer csak így a leges legvégén így puff, megakadtam, és olyan kegyetlen nehéz lett. Aztán persze rájöttem a logikájára az egésznek, és akkor így végül is aztán végigvittem, és hát baromira. Tehát ez most az a játék élmény volt, ami nagyon-nagyon régen nem volt már, meg hogy így végigvisszel, tudod, így hátradőlsz, nézed a cutscene-t, és így aztán utána ugye a kreditet, és így ilyen mosoly van az arcodon, hogy ez jó volt, ez jó volt. Úgyhogy ennyi. Konzoljáték. A Nintendo kiadott egy 1.400.000 forintos konzolt. Mi? Nem mondom, mi? A Nintendo kiadott egy NES-t, egy Nintendo Entertainment System, tudjátok, régi Nintendo. Igen. Kiadott belőle egy arany verziót. Ami tényleg arany? Ami tényleg arany, 24 karátos. Yeah. Tényleg, ha már arany. Ha már arany, megvan a szaudi aranyautó flotta. Aha. Az megvan? És meg az, hogy valami bridgerek megtrollkodta őket? Hogyan? Héten volt hír. Hát úgy, hogy úgy kell elképzelni, hogy van 4-5 autó, ami full arany bevonattal rendelkezik. Ilyen régebbi Audik, nem? Ez egy ilyen, egy Lambó, egy Porsche, egy Hammer, meg talán egy Jeep, vagy egy Range Rover, nem tudom. És ez egy ilyen szaudi milliárdosnak a kis slepjének az autóflottája, és mindenhova együtt járnak, általában így Londonban. És ott egy srác egy ilyen diesel Ford K-t becsomagolt aranyszínű csomagolópapírba. Tudod ebbe a izé? Ami az olyan, mint az alufólia, és így valahova leparkolt ez a flotta, és így beállt közéjük. Ezt erről van valami videó, vagy ilyesmi? Én van, igen. A képet, hogy ott van ilyen gyakorlatilag alufóliába becsavarva az autó, de ott én is úgy álltam ott, meg alatta is volt egy ilyen mém, hogy I'm not even mad. Tehát, hogy igen. Ez effektíve tök jó ötlet. Ez kicsit ilyen Remy Gallardos poén volt. Eléggé. Az ember a zseniális még. Ma néztem egy ilyen összevágott videót róla. Azt tudod, hogy van YouTube csatornája? Hogy a viharban-e tudnám? Ez és nem a csába, aki beöltözött kengurúnak és belerúgta a golfost a vízbe. De. Meg ilyen autópályán csigának öltözve kúszod. De, és volt például ilyen trafipax is. És igen. Mentek az autók, és elkezdett fotózgatni. De az igen, a dúl, még elment mellett az autó, és megfordult. Igen, de volt, hogy jött a rendőrautó, és azt addig fotózta, amíg be nem rángatták a rendőrök a kocsiba. Igen. De a trafipaxokra különösen érzékeny volt egy karácsonyi kiadás, amikor Mikulásnak öltözve azt csinálta, hogy egy ilyen rohadt nagy ajándékdobozt rátett a trafipaxra, és integetett az autósoknak, hogy menjenek. Volt egy másik, amiben... Szóval is esküvői... a csatornája? Remy Gallard, beírod, vagy Nimporta ki, ha azt beírod, akkor azt is arra is megtalálja. Meg volt egy másik, ahol beállított ilyen esküvői párokat, de tudod, ilyen frankon ilyen esküvői ruhába menyasszony, meg mit tudom én, beállította őket a trafipax elé, és integetett az autósoknak, menjenek gyorsan, hogy készüljenek képek. De van egyébként egy olyan összevágás, hogy milyen helyekre lógott be. És voltak különböző olyan sportesemények, hogy úgy belógott, hogy nincsen kiemelve a videón, nem veszed észre. De volt olyan, hogy Eurosport live. És ő volt egy sorban az utolsó ember, és itt tök közelről mutatták az arcát. Olyan csúnya szót mondok, olyan parasztságokat megcsinált, igen, olyan pofátlanul, hogy nem is feltételezett. Igen, és ugye mindig az volt, hogy kamu. Igen, tehát mindig az volt, hogy ugye nagyon hasonló ruhában ment oda, mint amilyen meze volt az adott csapatnak. De nem ugyanaz volt, csak nagyon hasonló. De egyébként ennél csinált egy sokkal gusztustalabb dolgot, ami egyébként... Tehát én ott mondtam azt, hogy azért ez már túlzás. Elmentek egy ilyen buliboltba, ott Franciaországba, ahol elmentek egy ilyen nagyon nagy shopba, ahol mindenféle buli termékeket, tehát mit tudom én, ilyen konfetti ágyukat, meg csillámport, meg minden, tudod, ami így a partizáshoz kell. azt így árulták, és képzeld el, hogy két busznyi jelmezbe öltözött emberrel oda berontottak, és gyakorlatilag szétverték az egész helyet, de úgy, hogy vittek be minden eszközt, meg dobok, meg izé, tűzijáték, meg minden, és így bementek bulizni az áruházba. És így szétrektelték a helyet, de így zéróba. Hát mondjuk ez már így bunkóság, nem? Igen, de utána azzal érveltek, hogy hát ennél nagyobb reklámot sose kapott a hely. Tehát amikor beütték őket a rendőrök, és így mondták, hogy hát akkor ennyi a kár, amit okoztatok, és mondták, hogy hát de hát kaptak egy akkora ingyen reklámot, hogy mindenki oda fog menni vásárolni. A legnagyobb, amit a legjobban szerettem egyébként, az egyik ez a kengurus, amikor így belerúgta a odaugrált kenguruként ugye a golfpályára, és a csávot a golftóba bele. Rúgta, a de egyébként az egy bosszú volt. Bosszú volt. Igen, mert van egy Pac-Man-es, amikor Pac-Man-nek öltözve rohangált, és aha, ott az volt, hogy bekapta a golflabdát, és az egyik golfos belevert egyet ütővel. És a kengurusba meg az bosszulta, meg egy másik golfos belerúgott a tóba. Mindegy, a másik kedvencem meg az, amikor így ilyen kis tűl szoknyába, fehér tűlszoknyába, meg glóriával, meg szárnyal fölment a pályára, a golfpályára, és aki mellé ütött a luknak, megfogta a kis izét, a golflabdát, és beletette. De volt egy ilyen ördögjelmezes is, ahol Luffyval futott be, és a Luffyra rá volt akaszva egy pohár, és abba tette a golflabdát. Elszállt a Luffyval együtt a golflabda. És ott meg ilyen ördögjel. Ott meg ilyen ördögjelmezben. Mondjuk nekem a kedvencem az, amikor a lift, tehát nekem a kicsit aranyosabbak jöttek be, amikor mondjuk, tudod, az volt, hogy a nő lehívta a liftet, és a lift meg lejött, és benne, tehát kinyílt a lift, és ült benne, tudod, ilyen nagyon jól be volt rendezve. És volt benne egy asztal, és volt benne egy faszi, meg egy pincér, és a faszi az ott kaját az asztalnál, tudod, rendesen felöltözve meg. A pincér meg ott tűnt, ötnötte a bort, tudod, és így egy párszor úgy megálltak, tudod, a liftnél, az így jött le. Ez egy francia csávó, nem? Igen. Hát ez ugyanaz. Amit beraktam a show notes-ba, az utolsót, az összefoglalót majd adás után nézzük meg együtt, mert szerintem eldobjátok az agyatokat, hogy miket csinált. Teljes természetességgel. Jó. Hát igazából 9 percünk van. Oh yeah. Köszönjük. Mi vagy te, izé hangos bemondó? A Duna vize 4 fokos. Na, srácok. Meséljetek még valamit. Mit meséljünk, Gabir? Mit szeretnél? Mondjátok a múlt hét legpazarabb élményét, ami történt veletek. Elkezdtem görkorcsolyázni. Jaj, és össze is törted magad, nem? Nem törtem magam össze, de dobtam egy laza seggest. De hogy jött ez neked, Lali? Nem tudom. Jó, hogy nem 60 évesen kezdted el. Hát igen, úgy vagyok vele, hogy az egészségbiztosításom nem biztos, hogy fedezi majd a fellépő sérüléseket, de úgy gondoltam, hogy kell idén nyára is valamilyen olyan hobbi, ami újdonság, meg egy kicsit meg is mozgatom magam, ne csak a gép előtt üljek folyamatosan, és gyakorlatilag kipróbáltam a barátnőmnek a görkorcsolyáját, mert kb. Ugyanolyan méretű, mint az én lábam, és azt mondtam, hogy ez tök jó poén, ezt szívesen elkezdeném. Mit rögsz, Balázs? Balázs az sokkot kapott. Balázs az valami nagyon izé. Semmi, csak közben rektelnek itt jobb oldalról, azt mondja, hogy rám ír, érted? Itt ül mellettem, de rám ír Facebookon, hogy mondd el, hogy újra bekapcsolottál az endomondós kihívást. Tényleg hogyan? Te lettél az abban? Igen, nem, tegnap mentem 7 kilométert majdnem. Úgyhogy most iszonyat durva vagyok, úgyhogy amikor bereklámoztuk, hogy van ez, akkor mentem egyszer, meg most még egyszer. Úgyhogy gyakorlatilag negyed évente. Negyed évente becsatlakozom. Igen, de van egy csaj, aki nagyon durvába nyomja, tehát ő már ilyen 33 napot gyalogolt. 33 napot? Senki nem érti, hogy miről van szó, igen. Ja, mert igen, meséld el, hogy mi ez a kihívás. Igen, tehát még egy kis önreklám, köszönöm szépen, Kameri. Annyi, hogy az egyik demagógiában ugye mondtuk, amikor az újévi fogadalmakról beszéltünk, amiket nem tartunk be, hogy lesz egy ilyen kihívásunk, Endomondon van egy csoport, és akkor ott lehet gyalogolni, futni, meg hegyet mászni, ugye, Lali? Azt hiszem ez a három tevékenység van benne. A túrázás. A három legnépszerűbb. Igen. Igen, a hiking, a running, meg a walking, azt hiszem ez a három van benne. Gondolkozom, hogy berakom a skatinget is. és tulajdonképpen itt az a lényeg, hogy azt ígértük meg, tehát hogy úgy nem az lesz, hogy mi jutalmazunk valakit azért, hogy kiemelkedő teljesítményt ér el, hanem kiröhögjük azt, aki a legutolsó. Úgyhogy most meg is nézem ki a legutolsó, és mindjárt kiröhögetjük arra. Ezt a nél leszek, az mekkora rekt. De várjál, olyan nevet mondasz, aki meg is tett legalább egy lépést, vagy olyan nevet olyan mondasz, nevet mondok, aki megtette legalább egy lépést, igen, várjál. De az azért nem fair, mert ő legalább egyetlen egyszer mozgott, de az, aki feliratkozott és egy lépést nem tett, na az gáz. Hát figyelj, olyan nagyon sok van, úgyhogy most sorolhatnám a neveket. Nem, várjál, mindjárt elmondom azt, hogy ki a legdurvább, akkor elmondom azt, hogy ki a legdurvább, meg ki a kevésbé legdurvább. Jó? Na ki? Én benn vagyok egyáltalán? Ott vagy egyébként, de szerintem te még nem mentél semmit. Kérlek szépen. Én a 28. vagyok, most már ezt is tudom. 58 résztvevő van, igen, tehát csak 30-an vannak előttem, semmi gond. És ahogy mögöttem. És de nem látom, figyelj, mobilon látom, hogy ki a legdurvább, itt meg nem látom. De. Hol? Lapozunk el, Balázs. Technikai segítség. Ja, de ő a legdurvább? Nem. Lali a legdurvább, de ebbe most nem menjünk bele. Ja, értem. Na, tehát van egy kertész Henriettünk, személyiségű jogokra való tekintettel kertész Henriettünk, aki kérlek szépen összesen, elmondom, hogy mennyit, csak ez a szar, 6 nap, 23 óra, 49 perc és 52 másodpercet ment. Azt a mindenit. És ugye időre mérjük, nem kilométerre, most nem tudom megnézni, hogy itt hogy ebbe a challenge-be mennyit ment. Ugye a kiinduló feltevésünk az volt, hogy mindenki mostanában sokat ül az irodában, munkahelyen, iskolában, bárhol. Igen, és hogy egy héten sétálunk fél órát. Igen, legalább egy fél órát naponta sétáljunk, vagy mozogjunk. Nem naponta, egy héten. Egy héten, én úgy emlékszem, hogy egy héten. De lehet, hogy naponta, de én úgy emlékszem, hogy egy héten. Igen, na, majd visszanézzük. És ezt töltsük föl. Igen. Hát, igen, egyébként az sokat elmond most így a fittséget illetően, hogy az első 10-ben 5 darab nő van, és 5 darab férfi. Tehát gyakorlatilag... Ez a második 5, ez valószínű volt, Balázs. Milyen második 5? Ja, igen. Nem, viszont, tehát igen, tehát ugye a 10-ben 5 darab férfi, 5 darab nő, tehát itt még az ivar arány az oké, de hogy az első 5-ben 3 darab nő. És abból 2 első meg második helyen. Hogy hát itt marad az, hogy a nőknek van erre több idejük. Úgyhogy ők a fittebbek, nem tudom. Vagy ők az elkötelezettebbek. Igen, nem tudom. Meg így, ez kb. Az, amikor így benyögtük, hogy jó, és ugye nem eszünk az egyik ez, hogy mozgunk, a másik nem eszünk gyorskaját, és így másnap Alex-el beszélek telefonon is. Igen, az tök jó lenne. Bocs, várjál, tartsd egy picit. Egy nagy izé barbecue-sat kérek. Igen, nem tudom, hogy egy krumplival. Nem, igen, nem csak annyit hallottam, hogy igen, akkor egy napi menüt krumplival, tudod? Igen, ez a gyors éttermes dolog, ez nekem is annyira bejött, hogy igazából azóta szerintem múlt év utolsó negyedévében nem voltam még annyi gyors étteremben, mint itt az első negyedévben. Amúgy nekem, de összesen életemben annyi gyors étteremben nem tejáltam. Vagy úgy jött ki, hogy állandóan úton voltam, soha nem volt időm semmire, és most mi egy valami pék sütit a benzinkuton, 200 igen. forintos tök magos pogácsát, hát akkor már igen. inkább veszek. Igen, mert ott veszel két pogácsát 400-ért, és annyiból már megvan nagyjából egy napi menü is. De tényleg. Veszek két pogit, meg egy üdítőt, ugyanott vagyok, mint a burgerbe veszek egy napi menüt. A minimalistánk az egyébként Barna Isti, aki kopra 30 percet ment majdnem, 30 perc és 45 másodperc, ő a 37. egyébként. És akkor tőle 58-ig gyakorlatilag azok vannak, akik bejelentkeztek a challenge-be, de még nem tettek egy métert se, Elmondom, hogy te vagy a 38. Úgyhogy te vagy az első olyan, aki lelkes volt, de nem ment egy centit se. Kicsoda. Te. Én? De, igen. De mi az, hogy nem mentem? Nem. Ez amúgy. Tegnap is izét, tegnap is futottam. De tudod, mi a durva, hogy még Alex is ment. De csak miért? Alex is ment, meg nem. Még Lacika is ment. Te mentél. Az, hogy lehet, hogy én nem mentem, mikor tegnap is 20 percet toltam futópadon 2 kilométer. Hogy lehet, hogy az egy másik Alex, várja. Hát elképzelhető. Van egy Alex F, az te vagy? Nem. Hát akkor... Ferenci Alex az, nem? Még jó, hogy Alex múltkor kérte, hogy nem mondjuk a vezetéknevét, mert köszönjük a fejét. Szép volt, gyönyörű volt. Bocsánat, ó, élőbe podcastezünk, elfelejtettem kérdezni. Senki nem vette észre. Nem titok, tehát hogy ez sose volt titok. Tehát... Alex, mondd be a bankszámlaszámodat, hogy hova kérdez az adományszámodat. Igen, a bankszámlaszámodat, meg a pinkódodat, légy szíves. Mindenki mondja, hogy miért nem mondom. Több, egyébként sokan tudják már. Annyi, hogy nincs kiírva. Tehát, hogy... Igen. Még. Na, és van egy Alex F. Nem, van, hát, van egy Alex F. Én azt hittem róla, hogy te vagy egyébként nagyon jó lettél volna, mert 6 órát ment már, 6 óra 54 igen. perc. Akkor én vagyok van. Mégis, mondjad. Micsoda? Akkor mondjad, Alex, én vagyok mégis. Én vagyok, igen. Igen, egyébként én eléggé a végén kullogok a 2 óra 2 percemmel. Hogy hát sajnos nem én vagyok a legfittebb. Na, jó van, srácok. Szerintem ennyi volt már a podcastből. És jövő héten találkozni fogunk. Valószínűleg akkor már egy kicsivel, sőt, biztos, hogy kicsivel többen leszünk, mert hogy Papi is itt lesz, ő most dolgozik. Küldi üdvözletét, illetve Marci pedig mondta, hogy nem fog hazaérni sajnos időben. Na, hát jól elsztorizgattunk egyébként. Ez most kicsit, ez zendomondó, ez most így, nem tudom. Ez hogy lehet, hogy én nem mentem semmit, én voltam a lelkes semmit tevő gyakorlatilag. Nem, de én sem mentem semmit. De 6 kilométer te mentél. Csak nem tudsz róla. Csak nem tudom. Alva jársz, alvatúrázó. Van ilyen, hogy alvatúrázik valaki? Alvatúrázik. Cirip-cirip, aha. Armatúrázik. Ez egy remek poénnak készül. Hát mi al... Na jó. Jó van, kösz, hogy itt voltatok, találkozunk. És ma a Balázs azt mondta, hogy szupernovákozni akar egyet. Igen? Nem. Nem vagy olyan gép közelbe egyébként? Nem, mert most vérszemet kaptam, és akarok endomondó challenge-elni. Úgyhogy ne haragudj, kábel, inkább mozgok, mint hogy felmászol a hátamon. Csak azért gondolkoztam, hogy Molnár Krisztián streamel este, hogy izél... Olyan. Igen, ja, hogy rá streameljünk? Hát, de úgyis ő lesz a jobb. Hát igen, és hallod, megvan, alá, írták YouTube chat-e, hogy kérünk egy napi Molnár Krisztiánt, és annyira odafigyeltem, hogy ne legyen. Erre te bemondod Alex nevét, és utána meg egyből a napi Molnár Krisztián. köszönjük szépen. A nap nem lehet, nem mehet le Molnár Krisztián nélkül. Nem. Egyébként, tehát, ami tényleg durva, hogy legutóbb, amikor próbált értelmes live-ot tolni, tehát ami nem arról volt szó, hogy ivott, ott ilyen Rocket League-gel játszottak a Bufflával. Na most nem tudom, hogy a Bufflát vágod-e, hogy kicsoda. Nem. Ő egy ilyen, ő szintén egy ilyen nagy testű streamer, és nevet változtatott a csatornáján, meg nem tudtam, hogy miért, aztán közben így meg lehetett tudni, mert bejött egy ember a chatre, aki elkezdett spamelni egy videót, hát elméletileg Buffláról, hogy mondjam, hogy ne sértsek meg senkit, tehát hogy egy pumpát az ő hátsó felének nyomott valaki. Ó. Oh. És hogy miért? És akkor se értettem. Egyrészt azt nem értettem, hogy én miért kattintottam a linkre, mert oda volt írva, hogy mit fogok látni. És honnan tudod te ezt? És oda kattintottam, igen. És megnéztem, és egy 10 másodperc volt az egész, de megbántam azt is, hogy hát oda mentem a YouTube-ra, és elkezdtem nézni a live-ot. És a másik az, hogy ilyet videót miért tölt föl magáról valaki? Tehát ezt lehetett látni, hogy ez Buffla töltötte föl. De mi a saját csatornájára? Vagy hát valószínűleg, mert ott volt a képen a buffla.eu. Most az nem tudom, hogy mi, nem tudom, hogy az egy oldal volt-e, vagy bármi, de, de így ott volt a tehát volt egy ilyen vízjel a videón. Igen, mindenki írja be! Igen. De én nem. De nem, ezt a... Na figyelj, ott van, hogy... De egyébként, ha megnézed, ha beírod ott van, hogy a fiókot felfüggesztettük, mert többször is nem, hogy súlyosan megsértette a YouTube spamekre, trükközésre, akármire való. Ez mi? Ez melyik? Az ASF-et. Hogy kell beírni? Pufla.eu-ra. Ha beírod, akkor ez jön ki. Akkor egy YouTube oldalra megy gyakorlatilag, és ezt látod. Ja, ha Google-be beírom, hogy Pufla.eu? Hát én csak beírtam, hogy Pufla.eu, simán a izébe Chrome-ba. De mindjárt linkelem. Valószínűleg a Pufla.eu egyébként erre a feliratkozós linkre volt irányítva. Ja, értem. Értem. Legalábbis úgy látom, hogy subconfirmation egyenlő egy, szóval valószínűleg ez egy feliratkozós link. És hát akkor gondolom, hogy emiatt függesztették fel a csatornát, és akkor most már így összeáll a kép. Azért mekkora nyomozó vagyok, úristen. Ja, és hogy ezt töltötte föl magára. Hát valószínűleg, vagy kiment live-ba, és gondolom riportolták, és azért nem tudom, de ebbe csak úgy belecsöppentem igazából, úgyhogy... Persze, nagy követője voltál végig. Igen, úgyhogy igazából egy ilyen Molnár Krisztián live-on bármi megtörténhet, érted? Kemény egyébként. Hát a Molnár Krisztián a Mónika Show gyakorlatilag. Igen, a YouTube-os Mónika Show. Egyébként abszolút. Ja. Na, jó van, figyeljetek, akkor napi Molnár Krisztiánt most, hogy letoltuk, akkor elköszönünk tőletek, köszönjük, hogy itt voltatok. Egy kicsit ironikus, hogy hát napi Molnár Krisztián hetente. Igen. Így van. Jövő héten is lesz napi Molnár Krisztián. De egyébként mennyit fizet nektek, hogy így pusoljátok? Ja, nem, hát csak én vagyok fan, de rólam ezt mindenki igen, tudja. Ezt akartam mondani, hogy nagyon sok alkoholba került ez a Agropandának szerintem. A legviccesebb az volt, amikor Supernovák közben néztük a Molnár Krisztián live-ot. Tehát streameltünk, csésztünk, és ki volt rakva a második monitor, és azon beszéltünk. Most akkor lesz ma Supernovi? Igen, de tudod, ja nem valószínű. Nem valószínű, inkább majd holnap. Holnap lesz, ráértek? Akkor lehet, hogy nem szupernovák, mert ugye én már neveztem egyszer szupernovakolikolunk. Igen, kalakalandorok lesz egyébként, már mondtuk. Kalakalandorok. Egyre. És mikor egyre lesz, jobb. Hát ha már ilyen csajos tett a csatornád, akkor legyen már szupcsinovcsik. Szupcsinovcsik? Tufcsinovcsik, tényleg. Nem, szupernovák lesz folyt. Egyébként, tehát most ráregteltem erre az egész április egyre, mert az utolsó szupernovákban úgy köszöntem el, hogy hát akkor ez volt az utolsó, és utána le is vettük inaktívba az adást. Úgyhogy ez tökéletes volt. Nem tudom, Alex, holnap? Örülök, hogy ennyire játszani akartok velem holnap? Holnap nem érek rá sajnos. Okay. De azért kérdezz rá. Megint fölhívlak, fölveszi a telefont, Káveri, hát ne haragudj, de Pesten vagyok, nem vagyok gép közelben. Ja, egyébként. Múlt hónapom ebből át 3 napot voltam vidéken. Hogy rossz nekem, utazhatok az országba. Igen, akkor is azért voltál Pesten, mert éppen megkaptad az S7-et, meg a izét hozzá, a cardboardot. Gear VR, bocs. Igen. De rossz ott S7-eztem, Gear VR-oztam a Lalival az irodánkba. Borzasztó volt. Annyira jól éreztük magunkat. Na, király. Jó van. Ja, mit akartam lenyomni az adást? Kösz, hogy itt voltatok, jók legyetek. Hello. Szevasztok. Sziasztok.